Sziasztok, legmélyebb üdvözletem mindenkinek, itt vagyunk egy újabb projektoradással, filmekről fogunk beszélgetni, méghozzá Videodrom Gáborral. Köszönöm szépen, hogy itt vagy most is. Sziasztok. Az év első projektora. És már januárban. Még januárban. Ez is sikerült összehozni. Figyeljetek, szépen lassan haladunk, szépen lassan tudjuk sűríteni az adásokat. Azért előfordulhat, hogy idén összejön három is. Ha ilyen ütemben haladunk, akkor akarok elhamarkodott ítéleteket, vagy ígéreteket felhalmozni, de majd meglátjuk, hogy hogy fog ez összejönni. Az az ötletem támadt, hogy beszéljünk egy olyan dologról, ami tavaly zárult le, és beszéljünk egy olyan dologról, ami most nagyon aktuális. Az egyik a DC univerzumnak a, hát így, mondjuk kimúlása, kiszenvedése, fogalmazzunk így. A másik pedig, amit te betettél fel, hogy így a post-Golden Globe pre-Oscar időszakban kezdjünk el esélyeket latolgatni. Ezt úgyis szereti mindenki, mert visszanézhető, hogy mennyire voltunk pontosak, mennyire tudtuk eltalálni a dolgokat. Meg nem azért mondom, de szerintem a tavalyi Oscarnál is valamilyen predikciós igen, dolgot. Igen, valamit csináltunk. Bosztunk, és egyébként egész jó közelítéssel sikerült eltalálni hát, dolgokat. Hát arra nem emlékszem, de biztos én figyeltem. Van. Én nem emlékszek rá. Figyeltem, mert ilyenkor mindig várom a savazást, ami úgy emlékszem, hogy elmaradt, aztán lehet, hogy az idő megszépítette a dolgokat, de én próbáltam azért követni, mennyire voltunk pontosak. Nem volt olyan rossz. Sírtán elkezdtem gondolkodni, hogy tavaly mi kapta a legjobb film Oscarért, és még nem jutott eszembe. Nem akkor volt a Élősködők? Nem. Nem? Nem. A Sziget fogjai volt akkor, de nem az kapta a legjobb filmet szerintem. Fú, most nekem sem fog beugrani. Nem is a Babilon kapta, az biztos. Nem az idei. Nem, tavalyi. Tavalyi, csak nálunk idei. Nem fogom tudni meg. Látod? Hogy mi kapta a legjobb film Oscarját. Nekem se úri be hirtelen. Azért valamit elmond erről az egész gáláról is, nem? Igen. De ne szaladjunk ennyire előre. Kezdjük egy nagyon laza dologgal, hogy sokat szoktunk beszélgetni ugye filmekről, a moziról, hogy megnézel valamit, nagyon lelkesen beülsz azokra a filmekre, amiket egyébként te tűzöl műsorra. És hogy találkozol, hogy volt-e szerencséd mostanában olyan kultfilmekhez, mint az Aquaman 2, a Wonka, vagy a többi decemberi fantasztikus film? Nem. Nem. Az a helyzet, hogy nem. Nem láttam szinte semmit. Szabadságon voltam decemberben. Majd az Aquament azt láttam, mondjuk így, nagyjából. Hogy lehet nagyjából látni az Aquament? Hát úgy, hogy a végét már nem láttam. De egy ideig láttam, nem éreztem azért olyan nagyon sokról maradtam le. Én úgy voltam vele, hogy szerintem nincs vele nagy gond. Tehát aki bírta az egyet, ezt is bírhatja, kicsit talán eszebbre rúgták a pöttyös, de alapvetően már mindegy volt, szóval nem hiszem, hogy olyan nagy gond lett volna vele. Nekem bizonyos szinten én azt gondolom, hogy lehet, hogy nem volt annyira látványos, talán, vagy ma már ez a látvány, ez inkább csak az oké kategória, viszont néhány ponton szerintem viccesebb volt, meg szórakoztató, mint az első rész. Ha úgy nagyon felkeltette volna az érdeklődésemet, vagy valami, akkor biztos végignézem, igazán valószínűleg már évvégén bennem van egy kis fásultság is. Tehát az azért biztos hozzájárult. A Wonkát, Ferrarit, meg a győztes gólt, azt hiszem nem láttam. Egyébként az Aquaman 2-vel kapcsolatban mondtad azt, hogy igazából annak már mindegy volt, és nekem itt visszhangzik a fejemben, hogy az Aquaman az nagyjából 3 éve van újravágás alatt, meg ilyenek. Hát szerintem a Covid alatt akarták bemutatni. Igen, de szerintem nem sokat nyúltak ehhez. Igen, csak azért, mert akkor még nem... Letikálják, hogy volt egy másik verzió, meg egyebek. Én ebben nem nagyon hiszek egyébként. Ez a film, ez tök olyan, mint az első. Tehát nem érzem azt, hogy egyébként eszembe jutott a méhészt, azt láttam. Dögöljek meg, nekem tetszett. Igen. Én szerintem az a film, az teljesen rendben van. Azt 87-ben mutatják be, hidd el, nekem világsiker lett volna. Hát én tudnék benne olyan motivumokat, amit 87-ebb lett volna. Jaj, tényleg, tavaly a legjobb film a Minden, Mindenhol, Mindenkor volt. Jaj, tényleg, Mindenki, Mindenkivel, tudom, megvan. De, szóval, hogy én bírtam a méhészt. Uh-huh. Tehát én úgy voltam vele, hogy egyrészt én azért éreztem benne egy diszkrét paródia jelleget, egy ilyen nagyon visszafogott, szerintem azért ezt nagyon komolyan nem gondolták, de nekem úgy voltam én vele, hogy a Jason Stathamnek azért a karrierje nagyjában ezen a vonalon fut. Uh-huh. Tehát én nem éreztem azt, hogy ő most aztán valami nagyon rosszat csinált ahhoz képest, mint amit 5 filme ezelőtt. Én ezt a fajta ékegyszerű akciófilmet bírom, nem várok tőle túl sokat, lehet ezt jobban is csinálni, mondjuk lásd az Elrabolva, tehát az egy, lehetne ezt jobban is csinálni. Én mondjuk megmondom őszintén, hogy amikor a csávót az autó után kötötte, ott hangosan fölrögtem, tehát az szerintem zseni volt. Én szeretem az ilyen egyszerű akciófilmeket, és a Jason Statham ilyen szempontból megbízható. Tehát ő mindig hozza ezt a közép szar kategóriát, én viszont ezzel el vagyok. Legalább nem valami nem tudom, mit, hogy biciklista drába, meg piros köppenybe üldöz valakit, úgyhogy... Erre is ki akarok majd térni hamarosan, de én Méhésznél maradva nekem az volt a pont, hogy, nem, hogy nekem, szerintem nem volt egy egyszerű akciófilm, mert vagy, mint hogyha több akart volna lenni, és többet akart volna mutatni. Na látod, én ezt nem éreztem, nem? Hogy akarna több lenni. Nekem pont az a kérdés, hogy feszegetni próbált az elején, hogy a végére elvitték már ilyen atom cringe dolgokba, hogy már benne van az Egyesült Államok. Azt hittem, hogy rosszul hallok, én pont azt hittem, hogy biztos nem figyeltem elég, hogy mi van most az elnök is, benne van, vagy mi a tök? És, egyébként ez a sztori, ez jó jött volna a 24-nek egy évadnak. Ú, tényleg? Egyszer csak mindenki benne van. Jack Bauer visszavonul, mint méhész. Úgyhogy igen. Figyelj, én nem tudom, amit én mostanában észrevettem saját magamon, elkezdtünk sorozatokat bújni. Nekem például a Golden Globe az azért szokott izgalmas lenni, mert ugye az Oscarral ellentétben ott szemlézik a sorozatokat is. És itt már valamelyik, talán az egyik reggeli duzzogásban beszéltem arról, hogy ráfutottam erre a Mackó című sorozatra. Nem láttam. Ez egy ilyen konyha. Igen, azt tudom, de nem láttam. Srácot is csak a izéből ismerem, mi a William H. Macy sorozat címe, jaj, 11 évadja volt a William H. Macy alkoholista, és van egy csomó gyereke. Shameless, azaz. Na, onnan csak ismerem a srácot. Én onnan ismerem a srácot. Az egyébként egy kurva jó sorozat. Ez nekem kimaradt teljesen, viszont ezt próbáltam. Figyelj, nekem rohadtul bejön a stílusa. Vannak benne dolgok, amik egyszerűen így nagyon régen láttam, most volt ebből, hogy vágatlanul fel van véve egy komplett epizód. Ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Meg jó ez a téma, üdítően más. Úgyhogy nekem még tetszett, ajánlom figyelmetbe, de szerintem egyébként nagyon ilyen hit or miss a sorozat, tehát vagy tényleg be fog találni és szeretni fogod, vagy már az első epizód után lezárod, hogy na jó, hát ezzel hagyjatok engem békén. Szerintem nem lesz nekem vele gondom, én egy bajom van, nálam most már ez egy ilyen örökbecsű fogadalom lesz. Én sorozatot, ha csak nem napi, tehát hogy mondjam, ilyen epizód alapú sorozatról van szó, én sorozatot csak akkor, hogyha vége van. Kivételt képeznek olyanok, mint például, amit tudom én mondok egy példát, ha akarnék mondjuk Law and Order-t vagy CSI-t nézni, mert ott olyan kurvára mindegy, hogy az 5. évad 17-es epizódját nézed, vagy a 27. évad 3-as epizódját, ott nem igazán függenek össze, de én nagyon-nagyon sokszor ráfutottam erre a dologra, hogy például ugye a Kemény motorosokat akkor kezdtem el nézni, amikor a 6. évad már lement. De a 7. még nem. És befejeztem addigra, mielőtt kezdődött volna a 7. Hát kevés ember szidott annyira valakit, mint én, hogy még nincs a vége. Tehát most egyébként ugyanígy vagyok a Yellowstone-nal, hogy most várom a végét, de addig vagyok hajlandó elkezdeni, amíg nem jön be a vége. Nálam a Yellowstone az kifulladt egyébként, amennyire nagyon szimpatikusak voltak a karakterek, elkezdtek idegesíteni egy idő után. A csaj karakter, nem tudom pontosan kicsoda. Én nem látom bele semmit még. Ja. Hozzá sem mertem nyúlni. Addig nem nyúlok hozzá, még nincs vége. Na, nálam ez tipikusan az volt, hogy amennyire szimpatikusan talpra esettek és vagányak voltak, ott fel volt építve egy feszültség, amit vártam, hogy kibontsanak, és akkor elmondták, hogy mi van a háttérben, akkor néztem, hogy persze ez durva, de azért baszki, tehát ezért cserébe végig egy utolsó szemétláda vagy a testvéreddel egész hátra levő életedben. Na mindegy, szóval nekem egy kicsit fura volt, kicsit túltoltnak éreztem egy-két apróságot, meg nem tudom, végig is le fogják forgatni, mert ott szó volt arról, hogy... Igen, most az van, hogy elméletleg novemberben az 5. évad második fele, és az a vége, vagyis hát legalábbis úgy fogalmaztak, hogy ennek a storyline-nak az a vége, mert ugye nem tudom, hogy ezt mennyire tudod, hogy itt alapvetőleg van ezzel egy jogi probléma is ezzel a sorozattal, hogy a maga, az anyasorozat, a Yellowstone, az... első sugárzási jogot tekintve nem a Paramonté. Eladták készítés közben. És ugye itt volt eleve egy feszültség az író meg a Kevin Costner között, illetve ki tudja, hogy ki között, meg ki generálta meg a stúdió, mennyire volt benne. Sokan azt mondták, hogy ezért száll ki, és ezért kell befejezni. De hát állítólag, hogy ez azért jelentősen összefüggött a stúdió érdekeivel is, mert ők meg tulajdonképpen a címtől akartak megszabadulni leginkább, mert a címre írtak szerződést annak idején, tehát például a spin-off sorozatok már a Paramonté a jog teljesen, de a Yellowstone anya sorozaté nem a Paramountnál van az első sugárzási jog. Aha. És ezért akartak ők ettől a címtől is azért szabadulni. Tehát most ez ilyen közös érdek, hogy ez így összejött. Egyébként azért, hogyha belegondolsz, azért nagyon kevés olyan sorozat van, ami szerintem még a harmadik, negyedik évadnál is fent tudja tartani a igazán komolyan azt a szintű érdeklődést, mint az elsőnél, leszámítva az ilyen napi típusú sorozatokat, tehát a Rémrendes család, azt szerintem például évadra csak jobb lett, tehát az más, de az megint az a kategória, hogy most elővesz egy epizódot valahonnan az éterből, tök minden nem kell folytatás ügyileg nézni. Tehát de azért nagyon kevés olyan sorozat. Egyébként például sokan szokták mondani a Jó barátokat, mint példa, amivel egyet is értek, de az utolsó évad ott is megpukkad. Ja, persze, hát az utolsó évad az borzasztó volt már abban. Ott az nagyon érződik, hogy az már csak arról szól, hogy legyen vége. Egyébként szerintem ez, hogy nem nagyon találni olyan sorozatot, aminek hogy nálad maradjunk, a harmadik évada is rendben van. Hát legalábbis annyira, mint az első. Úgy. Ez szerintem inkább a mostani sorozatoknál, az utóbbi pár év sorozatainál fedezhető fel, mert azért, hogyha visszamegyünk az időben, azért nagyon sok olyat találunk, amiknél nem voltak ilyen természetű problémák. Igen, de azért azt ne felejtsük, hogy régen sok minden más volt. Tehát mondjuk érdemes kinyitni, ha találsz valahol egy ilyen oldalt, ilyen tévésorozat nézettségeket. Hogy például annak ide az X-aktáknak milyen nézettségei voltak, és most egy olyan sorozatnak, amit jónak mondanak, mármint nézettségügyileg, annak milyen nézettségei voltak. Tehát ugye eleve most ott tartunk, most a stúdiók ezzel a streaming háborúban meg egyebekkel magukat bele hajszolták egy versenybe, aminek a végeredménye az lett, hogy az elmúlt 5 évben egyébként fossa mindenki a sorozatokat. De most ez csak időkérdés, hogy ez megbukkadjon minőségileg, meg egyéb tekintetben. Most ez a 90-es években ez nem így volt. Tehát ugye, ahogy annak idején Hoffi mondta, hogy lehetett fogni a Kossuthot, a Szabad Európát, meg a pofánkat. Tehát, hogy most ez nagyjából a 90-es években is így volt, amikor jött az X-akták, hogy olyan volumenű, ilyen minőségű sorozat nem volt másik. Tehát nyilván azért nézték 20 millióan egy részt belőle, mert hát ez valami olyan nagy dolog volt. Például olvastam egy cikket arról, hogy a Dr. House-t, azt például úgy lőtték le, hogy akkor még mindig 11 millióan nézték. Jelenleg nincs olyan sorozat, még a legjobbak közül se, leszámítva persze ilyen Netflix, meg ilyen, tehát most normál tévéről beszélünk, amit azért egy epizódot ilyen magas szám nézne. Hát szerintem a tévénézettség is egyébként be van zuhanva. De úgy szétaprózódott a sok dolog miatt. Egyébként meg azt gondolom, hogy lehetne azt mondani, hogy bezzeg a streaming. Nekem a streaminggel is nagyon nagy problémái van a minőség tekintetében. Hallottad a Netflixnek a legújabb döntését, hogy a meglevő előfizetőket is rá fogják tolni a reklámra? Ezt ma olvastam, ugye, hogy volt ez a tírekre osztott előfizetés, hogy aki a legalacsonyabbat veszi, az reklámokat lesz kénytelen nézni, aki meg mondjuk a magasabbakat, az már nem kap, aztán a 4K, meg az ilyenek. De az eddigi, de a váltás, a tírek bevezetése előtti előfizetőket eddig békén hagyták. Most átlag az lesz, ezeket is meg fogják buzerálni, és akik korai előfizetők, azokat is meg fogják szórni reklámokkal, és kénytelenek lesznek váltani valamelyik tírre a jövőben. Nézd, végülis ebben azért olyan nagy dolog nincsen. A Variety olyan 2 évvel ezelőtt megírta, hogy az nyilvánvaló, hogy az anyagi háttere a mostani streaming modellnek az nem működik. Az lett itt a nagy kérdés, és úgy tűnik, hogy ez a Netflixnek bejött, tehát ezt kalapot kell menni előttük, hogy ez bejött nekik, hogy sőt, valami szinte mindenkinek bejött, az egyik lépés nyilván az áremelés. És azért most a Netflix hirtelenjében viszonylag sokat dobott az áron, azt hiszem két lépcsőbe, viszont ez nem látszik meg az előfizető számon, ami azért nekik egy óriási siker. Tehát most ilyenkor lehet azt mondani, hogy mondjuk nézzük meg azt, hogy például itt Magyarország ugye mennyit beszélnek arról, hogy micsoda infláció volt, és mennyi visszaesés volt a kiskereskedelemben. Most a Netflix büszkén mondhatja, hogy hát állam is volt infláció, nulla visszaesése. És ez viszont tényleg egy óriási nagy eredmény. Tehát ő meg tudta úgy lépni, hogy kicsit kiegészítette, vagy helyre billentette a cashflow-ját, hogy közben tulajdonképpen nem csinál semmi, csak árat emelt. Uh-huh. Most jön a másik fele a sztorinak, ami szerintem megint csak már lassan érződik a Netflixen, hogy szerintem egy picit vissza fognak venni a tartalmakból, a saját gyártásból, többet fognak licenszelni, mert most lesz lehetőségük így, hogy hát tulajdonképpen ez a streaming háború kifújt és megnyerték, fogalmazzunk így, többet fognak mástól licenszelni, és szerintem egy kicsit visszavesznek a saját gyártásból, azért, mert szerintem nincs értelme. Tehát, sőt, hát én múltkor láttam valami interjúban a Netflix igazgatója mondta, hogy ha a saját gyártást meg is tartják a sorozatokba, a filmekbe biztosan nagyon vissza fogják venni. Ja igen, tehát nem lesznek ilyenek, mint a Greyman, meg nem lesznek ilyen... Mert ez a Rebel Moon, ezt nem tudom, láttad? Láttam. Fasza volt. Azért van az a pont, amikor azt mondja az ember, hogy mondjuk van egy időpontja végbéltükrözés, és inkább azt választja, mint hogy tovább nézze ezt a filmet. Én nem tudom, szerintem ekkora szart én már tényleg rég láttam. Figyelj, szerintem egyébként egy nagyon-nagyon picit egyébként túltolják az emberek, mert egyébként én láttam már szarabb filmet. Tehát én láttam rosszabb filmet a Rebel Moon-nál, de, sokat de nem. Ennyiből készült ja, rossz úgy, filmet jó, még úgy, nem láttam. Úgy, jó, oké, úgy. Hát... Egyébként engem, ami leginkább nem tudott hova rakni ebbe a filmbe, hogy tulajdonképpen ebben nincs semmi. Tehát, hogy nincs benne ötlet, nincs benne egy normál színész, tulajdonképpen látványvilág se egy nagy kaland benne egyáltalán. Legalábbis én azt hallottam, hogy majd a másodikban jönnek a látványelemek. tehát, hogy... Majd a Snyder Cut-ban tudod. De én tényleg nem láttam bele semmit, és akkor még látok ilyen furcsa háttereket néha benne, mint hogyha nem is tudom, ilyen 70-es évekbeli japán filmeket idéznének vele, amit szerintem a Snyder alapvetőleg egy jó pofa trükknek szánt, tehát hogy körülbelül mind a Cameron annak idején az Aliens-be használt olyan technikát, amit a 40-es években ez a futókép a színészek mögött, ő is valami hasonlót akart szerintem, csak hát nem tudom, szóval ide annyira nem illett, és közben tudod, mi jutott végig eszembe? Hogy ez a szerencsétlen Charlie Hunnam egyszer nem képes egy olyan filmbe szerepelni, ami jó lenne, pedig annyi lehetőséget kap, basszus. Nagyon sok. Ő, meg a Margot Robbie az a két ember, aki kurva sok filmben van, úgyhogy egyik se igazán sikeres. Leszámítva most a Barbie-t, mert azt el kell ismerni, de azért most gondolj bele, a Barbie előtt Margot Robbie sikerfilm, Wall Street farkasa. Hát jó, de mondjuk talán ott pont ő volt a sikernek legkevésbé záloga. Ja. Ott azért ő volt a dekoratív elem. Tehát... Hát jó, de azért ritkán találni ennyire dekoratív elem. Már majdnem látványa, nem? Hát jó, oké. Hát, de bizonyos embereknek ez igazi DiCaprio autójára a filmbe, tehát... Jó, hogy lassan. Na, látod? Szóval... Volt egyszer egy kollégám, még az IBM-nél dolgoztam, és tréner volt egy hölgy. És üzleti angol tanultunk a cége falain belül, és egyik alkalommal bejött, tök felháborodva. És mondta, hogy rettentően szarul érzi magát, mert hogy ment az utcán, és egy fasz jött szembe, és így megfordult egy csaj után, hogy fú, de jól néz ki. Ez lehetne szexizmus is, de a következő mozdulat az volt, hogy dög ugyanezzel az arccal megfordult egy autó után, és dög ugyanezzel az arccal, hogy fú, de jól néz ki, és mondta, hogy olyan szarul érezte magát, hogy konkrétan pont ugyanannyit ér, mint egy autó, hogy hát azért legalább annyira, legalább csak az őssége után fordulnak meg, vagy ilyesmi. Én kurvát szórakoztam ezen a történeten, de igen. Tehát, ízlések és pofonok. Hát DiCaprio autója, igen, ugye. Igen. De nem alapvetőleg ezt a két embert, ezt szeretik sok rendező, és és valahogy nagyon nem jön nekik össze. Tehát, és még azt sem mondanám igazából, hogy néha nem jött nekik össze az anyagi siker. Inkább azt mondanám, hogy az anyagi siker, és hogy abból ők jöjjenek ki jól. Tehát például, nem tudom, te például azt arra emlékszel, hogy a Tűzgyűrűben egyébként a Charlie Hunnam a főszereplő? Nem emlékeztem rá, én újra néztem valamikor a Tűzgyűrűt, és rájöttem, de tényleg ebben a Charlie Hunnam játszik. Igen, de ugyanez igaz a Guy Ritchie-s Arthur királyra, amiben szintén, és egyébként rohadjak meg, nekem tetszett az a film. Nem volt annyira rossz, mint amennyire bántott. Mint amennyire lehúzták, tehát az egyetlen dolog, ami, vagy például ott van a Bíborhegy, a Guillermo del Toro film. Az borzasztó volt, mondjuk, ezt nem szerettem. De mondjuk az, nekem a Guillermo del Toron csúszott el nekem egy időben, sőt, nekem a Guillermo del Toro mostanra az a horror rendező, aki szerintem a díszletekre veri. És olyannyira túl vannak tolva a díszletek, annyival hangsúlyosabbak, mint bármi más, ami a filmjeiben történik, hogy engem már zavar. Értem, amit mondasz. Abszolút értem, amit mondasz. Ugyanakkor szerintem tehát nekem a Bíborhegy az azért tetszett, egyébként nem tetszett, de azért tetszett, mert az a film az bazd meg kurva szép volt. Tehát a szememet legeltettem végig a filme. A sztoriai rakás szar volt, de mondjuk erre mondta a feleségem azt, hogy tulajdonképpen a sztori, aminek neki ment, az azért egy 300 éves sztori. Tehát, hogy ezek imádják ugye ezeket a régi gótikus, romantikus cuccokat, ő meg a Mike Flanagan, és azért ez ebben nincs olyan nagy truvályok azért ez ebben a sztoriba. Ez sima egyszer, végülis, hogyha belegondolsz a volt ez a Bly House szelleme, nem tudom mi a magyar címe, meg a... Bly Manor, igen. Igen, na most ezek a filmeknek is a sztoria nem olyan erős, mint ahogy aztán amit kihoztak belőle. A Flanagan csinálta az Asherházas sztorit? Igen. Az viszont olyan kurva jó volt. Hát az már szinte túl jó. Hát én odáig voltam ott a film. Egyébként azt meg kell, hogy hagyjam, hogy azért, ha valamiért idén meg kell dicsérnem a Netflixet, akkor azért. Tehát azért jelenleg én azt mondom, hogy nem biztos, hogy a Netflixen kívül lett volna bárki más, aki ezt keresztül engedi. Miért? Hát nézd, az a minimum, hogy valaki azért legalább kétszer-háromszor olvassa az összes pót, hogy mindent értsen belőle. Ja, hogy úgy, aha. És egyébként is azért egy lassú folyású, tehát azért ez nem pörgős, nem állandóan ugrik ki valakit szekrényből, de én nem tudom, én megmondom őszintén, hogy bár én nagyon bírtam a Flanagannek mind a, ugye négy sorozata volt, a Bly House, a Haunted Hill, a Vámpiros, a Midnight Mass, és volt még egy? Hát ez a ja, a fiatalos volt még, volt a fiatal gyerekek, amikor mesélnek, a szar volt egyébként. Az nem ilyen, az nem ebben a stílusban volt, de volt egy ilyen sorozat, hogy ilyen fiatal gyerekek beszélgetnek, és sztorikat mondanak éjszaka. És egymást jogatják a tábortűznél? Valami ilyesmi, csak nem tábortűznél, talán valami bentlakásos iskolába. Az volt még a kettő között. De én az összes többit bírtam, de szerintem, és ami nagyon meglepő, és ezen tényleg meglepődtem, abszolút az Usher a csúcs közülük. Uh-huh. Tehát hogy itt még ő is magasra rakta a lécet. Döbbenetesen erős volt. Tehát, hogyha valakinek van egy kis irodalmi háttértudása, akkor én most nem vagyok benne biztos, mert régen láttam, de szerintem abban még Lovecraft áthallás is volt. Van, de azért elsősorban tényleg valami, nem is tudom, olvastam talán valami cikket, hogy a 10 epizódban azt hiszem, hogy valami összesen vagy 500 valami pótutalást találtak. Aha. Tehát elképesztő mennyiség. És jó, oké, lehet kötekedni, néha talán egy kicsit túlzásba esik, talán a végén a vers az már egy kicsit több sok, de annyira jól van felépítve erre az egész póvonalra, hogy szerintem belefér. Aha. És szóval ott én is fogtam a fejem, hogy azért ez így, hogy ilyen megszülethet, ez azért egy nagy dolog. Egyébként is én nagy kedvelője vagyok a Flanagannek, tehát nem is tudom, hogy melyik filmet szerettem tőle nagyon, de szerintem olyan kimondott a rossz filmét, nem is láttam. Egyébként, bocsánat, csak azt muszáj még beleékelnem, hogy nekem például azért tetszett, két dolog miatt tetszett a film, és mind a kettőre egyébként nagyon fogékony vagyok, ha látom, és általában, hogy ez a kettő megvan, az nálam felülír minden mást egy filmben, akármilyen gyengeséget. Az egyik az, hogy mint horror működött. De igényes horrorként. Tehát nem ez, a, amit te mondasz, hogy perceként kiugrik valaki a szekrényből, meg ráthozza valaki a frászt, hanem így vizsgáltam a hátteret, hogy mi történik, hogy van-e ott valami, vagy mozdult ott valami, vagy akár, imádom az ilyen feszültségtelenet, a Hereditary volt hasonló. Tehát ettől én például teljesen kilóra megvehető vagyok. A másik pedig, hogy voltak benne kurva jó gondolatok. Tehát a végén, tudod, amikor végül is kiderül a misztikum, nem akarom elspoilerezni, mindenképpen nézzétek meg, ha tehetitek, az Asher ház bukását, kurva jó sorozat, tényleg nagyon jó, és hát én kell a Guginot, az minden filmben, bármikor, bárhogy. És nagyon érdekes volt a felvetés, hogy alapvetően mi az az átok, ami sújtja ezt a családot, hogy mi volt az a paktum, amit megkötöttek. Iszonyatosan tetszett, ami a film után beszélgettünk Adrival, és ilyet film vagy sorozat évekre visszamenőleg nem váltott ki belőlünk. Hát ez... És ezért mondom, ezért jár a dicséret, hogy ezt bevállaltam, mert ezt szerintem más nem nagyon vállalta volna be ezt a sorozatot. Egyébként hozzátenném, a többit is érdemes megnézni, nekem a többi is tetszett. Az a gyerekes, az szar volt, az nem ezen a vonalon mozog. Meg én őszintén szóval a vámpirostól talán egy picit többet vártam megoldás tekintetében. Maga a sorozat rohadtul tetszett, a lezárás annyira nem, hogy ott egy picit többet vártam volna, de úgy gondolom, hogy azt is lehet egyfajta olyan módon értelmezni, hogy kicsit olyan más legyen, de azért összességében abból, a másik kettő viszont baromira tetszett. Viszont az unszolásodra én elkezdtem pótolni pár filmet. Igen. El akartál indítani engem egy ilyen méladepresszív vonalon. Valamikor, amikor Messengeren beszéltünk, mondtad, hogy nézzem meg a Születésnapot. Igen, mert hogy az biztos tetsz. Az jó film. Igen, hogy jó film. És mondtam, hogy nem fogom megnézni a Születésnapot, mert nem akarok befordulni, de úgy gondoltam, itt a karácsony, akkor megnézem. Az is egy ilyen ünnepi film. Jó film volt, én azt hittem, hogy ha már így felvezetted, sokkal jobban be fogok fordulni tőle. Nem volt vidám, de nem hozott le annyira az életről, hála Istennek, viszont tényleg nagyon jó film volt. De döbbenetes, hogy utána néztem, hogy a faszi az ilyen 20-as évei végén volt, amikor ezt megrendezte. Megírta és megrendezte. Az milyen terheltségi szint kell, hogy mondjuk elképzelje egy olyan családi összejövetelt, ahol ez a téma. Hát ugye itt ugye, ha jól tudom, akkor volt ennek egyfajta filmes iskolás háttere. Ugye ezt annak idején 95-ben csinálta a Trier ezt a dogma mozgalmat, és azon belül jött ki ez a film is, és ott azért sok fiatalnak adtak lehetőséget. Ugye, hát ha valaki még esetleg nem látta, ez a film, ez tulajdonképpen, hát olyan kb. 17 forintból készült. Tehát kézikamerás, sőt, ugye itt ragaszkodnak is hozzá, hogy nem használják semmilyen digitális dolgot, meg semmit. Ez egyik ilyen lényege volt ennek a dogma mozgalomnak. Gyakorlatilag olyan, mintha egy házi mozit nézni. Igen, pontosan. És egyébként szerintem nincs hátrányára. Tehát annyira a sztori és dialógus központú, meg alakítás központú, hogy ettől nem lesz semmi negatív érzés az embernek. Még nagyon tetszett, hogy nem ment le ilyen nagyon profánba, hogy én mondjam. Tehát nem kísérde meg olyanokat, hogy mondjuk egy az előbb emlegetett Netflix mondjuk egy ilyen téma esetén gond nélkül meglépne, hogy nem csak beszél ezekről a borzalmakról, amin ezek a fiatal felnőttek annó gyerekkorukban átmentek, hanem beírja azzal, hogy ők meg vannak nyomorítva, és ezt a terhet hordozzák magukon. Hát meg egyébként azt hozzá kell tenni, hogy én mostanában olvasni szoktam sokat, most egy kicsit én lejöttem az új filmekről szintén szóval, és kettő dologgal tengetem életem, hogy tengetem életem. Olvasok, tehát olvasok, egyébként Ponyvát, tehát most inkább ehhez van kedvem, és olyan filmeket próbálok meg pótolni, ami nekem nagyon kimaradt a radarból. Mondjuk most éppen tegnap, most úgy kezdtem el, hogy rendezők szerint megyek végig, ilyen híresebb rendezők, akik nem láttam adott filmjét. És akkor most éppen valamelyik nap láttam a Sheridan-től egy filmet, aki a Apám nevébe, Ballában. Van egy olyan filmje, hogy a Rét, amit én sose láttam, egyébként azt is jelölték Oscarra, Sean Bean meghal benne szokás szerint, és egyébként az is egy baromi jó film. Tehát de most ilyeneket próbálok, mert azért sokan mondták, hogy milyen sokféle, azért nekem is van sok olyan, ami kimaradt, főleg ezek a 50-es, 60-as évek. De úgy vagyok vele, hogy sajnos kezdem úgy érezni, hogy ma már nem tudnak nekem sok újat mutatni. Viszont elképzelhető, hogy régen tudtak. Egyébként csak ugyan nagyon nem ide tartozó dolog, csak így érdekességképpen mondom, hogy nekem egyik nagy kedvencem a De Sica rendezőként, és hogy most tegnap láttam egy filmjét, amit úgy találtam meg egyébként a neten, a könyvtárba, mert egyébként hozzáférhetetlen, ami egy 49-es vígjáték, amit ő rendezett, és egyébként baromi érdekes egy dolog miatt, hogy mit jelentett 49-ben a vígjáték, és ma mit jelent a vígjáték. Ez a film, ez a film szerintem nem vígjáték a mai értelemben. Ez egy baromi kedves történet, de nem vígjáték. Tehát nincsen ebben konkrét poénok. Inkább egy ilyen nagyon kedves történet, egy lányiskolába játszódik, sőt, még azt is mondom, hogy ha már mindenképp muszáj matricát ragasztanak, inkább a romantikus matricát ragasztanám rá, mint a vígjátékon. Uh-huh. De hogy érezhető, hogy még ez a műfaj is mennyit durvult, talán az a jó szó itt 70 év alatt, mint ahhoz képest, mint amit akkor jelentett. Szóval egyébként így érdekes dolgokra bukkan az ember. Úgyhogy most át, és hogy arra akartam kiukadni, hogy olvasok Ponyvát, és én nagyon szeretem a skandináv krimiket. És ezeket a skandináv krimiket így olvasva, viszonylag nagyon mennyiségbe fogyasztva, arra kell rájönnöm, hogy ezek a skandináv filmek, tehát ezeket, amit mondjuk a Mads Mikkelsentől látunk, mondjuk például a Vadászat, uh-huh. vagy a melyik volt az a tavalyi filmje, amikor amikor lövöldöznek, tudod melyikre gondolok, amikor a metró fölrobban, és akkor... Igazságbajnok. Az. Vagy például ez Születésnap. Így, hogy olvasom ezeket a könyveket, azt veszem észre, hogy ezek náluk azért általánosak ezek a dolgok. Mármint azt, hogy ilyen befordulva tudnak beszélni, tehát szerintem ők ott vannak a hidegbe és a sötétbe, és akkor sokat gondolkodnak ilyen dolgokra, és valahogy úgy természetessé válik, hogy ezt csak így kimondják. De... Legalábbis a könyveik is ilyenek, hogy nincsenek, nem, hogy is fogalmazzak, tehát nem olyan egy skandináv krimibe az, hogy mondjuk megölnek egy 6 hónapos gyereket, az nem egy nagy különlegesség. Egyébként ezeket rohadtul hiányolom mostanában. Nem azt, hogy előttem koncoljanak fel. Persze, értem. De azt a fajta bátorságot. Igen. Hogy ne az legyen bennem, hogy ha látom, hogy valahol van egy gyerek, akkor tudom, hogy jó, ez úgyis túl fogja élni. Igen. Vagy mint amikor tudod, hogy például iPhone-ja nem lehet a rossz fiúnak. Ugye van egy ilyen megkötés a filmekben, hogy iPhone nem lehet rossz fiúnak. Tehát amikor van egy ilyen krimi, hogy keresik ki a gonosz, és látod, hogy valaki iPhone-nal telefonál, akkor biztos, hogy na jó, akkor ő biztos, hogy ne. Ez a fajta kiszámíthatóság így megöli a báját. És ez megvan a skandináv krimiben. Egyébként most erről eszembe jutott egy jó sztori. Nem tudom, hallottad de hogy áprilisban jön új Omen film, mert már hiányzott. Láttam valahol, de olyan alul van kommunikálva rohadtul. Tehát, hogy nem szerintem nézem... pont eléggé van ez kommunikálva. Emlékszel az utóbbira, ami volt? Csak azért mutatták, mert pont 2006-6. napja volt, nagyon és jó nem akartak lecsúszni róla. Fú, az nagyon komoly volt. Na de most ennek hatására megnéztem az Omen 1-et. És hát megnéztem az... Én egyébként imádom azt a filmet. Szerintem az egy... Egyébként is számomra horrorba ez a 70-es évek, ez nagyon, tehát Alien, Texas Láncfűrészes Mészállás, Cápa, nagyon szeretem ezt a korszakot, Ördögűző. És megnéztem az extrákat. És ugye a Richard Donner rendezte, azt hiszem, ha jól emlékszem, és mondja, hogy amikor beadták a filmet besorolásra, ugye eredetileg az volt a film vége, hogy mindenki meghal. Tehát, hogy a... A Damien is. A Damien is. És hogy beadták besorolás, és azt mondták, hogy hát ez így nem gyereket ölni filmben, ez nem. Azt senkit nem zavart, ez nem sima gyerek. És akkor mondta a Richard Dunn, hogy azt most akkor tudja, oké, megcsináljuk, de azt tudjátok, hogy most az Antikrisztust hagyjuk életbe. Nem baj, gyereket nem ölünk filmbe. És tényleg így volt, igen. Én arról olvastam egyébként ilyen dolgokat, hogy rettentően kapóra jött a Gregory Pecknek a szerepeltetése, hogy egy ilyen depresszív, búskomor figurát játszott, mert azt én a priviákból tudtam meg, hogy egyébként a forgatás előtt nem sokkal halt meg a gyereke. Igen. És meg hogy... egyébként is ugye ő már akkor így eléggé visszavonult volt. Igen, és hogy így sokan néztek is, hogy fú, mennyire jól adja ezt a szomorú figurát. Igen, volt igen. Elég nyomós oka rá. Csak ezek így érdekes, hogy hozzá tudnak adni a dologhoz. Egyébként érdekes, hogy a film végén tudod, amikor ez a félmosolyal hátrafordul a Damien, hogy állítólag az nem volt benne a scriptben. Hogy a kisrác megfordult, és a Dannernek annyira tetszett ez a félmosoly, hogy úgy tartott a gyerek, hogy maradj így. Mert ez most rohadtul illeni fog a jelenethez. Egyébként ott mondja is az extra a Richard Dunner, hogy egyébként egy ördögfióka volt a csávó, tehát hogy így alig bírtak vele dolgozni. Sőt, azt mondja, hogy fölmerült egy olyan, hogy lecserélik egy kislányra. Mert hogy talán könnyebb lenne vele bánni, mert hogy a gyerekkel nem bírtak. Hát olvasni kell a sorok között, tudod. Figyelj, én egyébként nagyon szeretem az Omen, de ma már nem működik, tehát mi pont az átmoziban, tudod, amit... Már arról is akartalak majd kérdezni majd adáson kívül, hogy oda bevittük az Omen-t, és én meglepődve tapasztaltam, hogy a mai közönségnek már nem működik. Tehát az a formátum, amit ott képviselt, az nem. Egyébként az érdekes, hogy szerintem más sem. Tehát én ott voltam, amikor a Halloween-t, az első Halloween-t bevitték moziba. Én nagyon nem szeretem a Halloween-t. Én megnéztem az eredetét, egyébként sajnos később pótoltam be egy pár éve, de vannak klasszikusok, amik nálam működnek. Az első Rémálom az Elm utcában például tökre működik. A Péntek 13-tól falra mázol, nincs benne Jason, gyakorlatilag nincs is benne a csávú. De a Halloween-t aztán azt hiszem két vagy három részben tudtam megnézni, mert olyan kurva unalmas. Na most ezt, amikor műsorra tűzték, hogy akkor moziban, és eredeti minőség, nem ilyen felújítottak el, mert tényleg olyan, amilyen volt, ilyen hardcore horrorosok csinálták, talán még előtted is vannak kik, és akkor mondtam, fú, menjünk el, és akkor legyen valami beszélgetés, és írd és mondd, hogy egy lélek nem jött el. Na most azért úgy gondolnád, hogy talán egy Halloween filmet nem kell szarrá reklámozni, mert az, aki fogékony rá, azt elér el a közösségi médián keresztül, nem kell hozzá billboard plakát, nem kell hozzá nagy kampány, hanem a célfelületeken hirdetve eléred azt, akit kell. És nem, tehát nem jönnek el. Most vagy az van, hogy igazából ez a Halloween imádat erősen túl van dimenzionálva, vagy pedig azok, akik régen szerették a Halloween-t, azok ma már nem elérhetőek. Én azért szeretem nagyon a 70-es évek horrorfilmjeit, mert szerintem ezekben a horrorfilmekben több van annál, mint hogy horrorfilmek. Nem tudom, hogy például egyébként nekem is van ilyen sztorim, hogy én például, amikor először láttam az Ördögűzőt, egyáltalán nem tetszett. Az évekkel később tetszett meg nekem az a film. Gyerekként az nekem nem tetszett. De például azt például én nem tudom, hány ember tudja, hogy az Ördögűző az eredeti filmben, abban van egy nagyon komoly vonal, egészen odáig, hogy orvosi vizsgálatok történnek, ahol itt a természet felettinek úgy gondolják, hogy semmi köze a történtekhez. Tehát az a film úgy 70%-ban, azt gondolom, körülbelül 70%-ban valóságtalanján mozdgolódik. A 70% után kezd el egyértelműen természetfelettivá válni. Ennél egyébként az Omen még durvább, ugyanis az Omenben egyetlen egy olyan jelenet nincsen, ami természetfeletti lenne. Igen, mert balesetek, bajos esetek váltják egymást. Bár jó, nincsen benne konkrétan természetfeletti, de azért vannak benne olyan dolgok, amik hát így kurva nehéz lenne bármi másra a magyarázni, tehát amikor a templom torony tetejéről lezuhan a villámhárító, és pont eltalálja pont úgy a csávót, ahogy de... pont egy fényképen szerepel. Tehát ezt nehéz lenne. A Mythbusters az ilyenekben külön epizódot, külön sorozatot csinálni. Persze, értem, de alapvetőleg megtörténhet. Ahogy a cápa is megtörténhet, ahogy a Texas láncfűrészes mészás nem csak hogy megtörténhet, hanem meg is történt nagyjából a bizonyos tekintetben a dolog. Tehát ezekben a... Vagy például ott van a Rosemary gyermeke. Tulajdonképpen az egyetlen momentum, amiben belekapaszkodhatnál a természet feletti kapcsán, az, amikor ugye a végén oda megy a bölcsőz és megnézi a gyereket. De azt mi nem látjuk. Vannak ilyen villanások. Igen, de azokat nem tudod, hogy az csak a nőnek egyébként is a Polanski az imád ilyen filmeket csinálni. Láttam például egy olyan filmét, azt hiszem talán az a címe, hogy a Bérlő. Nem tudom, hogy azt láttad-e. Nem. Tulajdonképpen az arról szól, hogy egy csávó egy házba egyedül lakik, és hogy bolondul meg szét lassan. Ó, ne is mondj többet, ez érdekel. Egyébként ő csak ilyen apartman sztorikat csinál, mert hát, az öldöklés istene is ilyen hát, meg a... Azért mondom, hogy őtőle nem olyan nagy csoda, hogy mondjuk a Rosemary gyermekében is van ilyen bevillanások, mert abban a filmben is körülbelül, szerintem 2 órás a film, szerintem olyan 90 percig meg van győződve, hogy ezt a csávót valaki el akarja tenni lábaló. Aztán utána nagyjából kiderül, hogy ja, az ő elméje akar saját magát eltenni lábaló. Tehát, de azért mondom, hogy vannak azért, és én szeretem ez ebben a filmekben, hogy több. A Halloween ugye az átmenet. Tehát a Halloween az szintiszta átmenet, mert az a 70-es években készült, de tulajdonképpen azt a hullámot vezette föl, amire már 80-as évek épült, ez a Rémálom meg a Péntek 13. Uh-huh. Tehát ez körülbelül olyan, hogy ezt szokták mondani, hogy horrornak a lépcsőfokai, és akkor ugye a Night of the Living Dead, Psycho, Rosemary gyermeke. Tehát ha így nézzük, akkor ebben megvan a megfelelő hely a Halloweennak, csak bizonyos tekintetben megelőzte a korát, bizonyos tekintetben viszont én azt gondolom, hogy ha a 70-es évek horrorjait nézzük, akkor ahhoz képest azért egy más stílus. Én egyébként kedvelem a Halloween, de mondjuk nálam John Carpenter az ilyen valahol ott a nagyon tetején van, mert őt, én azt gondolom, hogy ő olyan B-filmeket készített, és egyébként milyen érdekes, hogy a csávó azzal nem tudott megbirkózni, amikor már nem B-filmeket kellett volna csinálni. Szerintem a legjobb B-filmeket csinálta a világon, de amikor már azt mondták, hogy figyelj, ez már ne B-film legyen, akkor ott már nem működött a dolog. Hát nézd azért, az az ember, aki 80, nem tudom hányba, 6-ba talán, nagy stúdión megcsinál a nagy zűr kis Kínában, az nem normális. Tehát az ember, az nem normális. Tehát, hogy az a film, az szerintem akkor, amikor azt ha jól emlékszek, Foxos, szerintem amikor azt a Fox vezetői meglátták azt a filmet, akkor azt mondták, hogy az Isten bassza, ez micsoda. Tehát, hogy ott szerintem ott elgurult pár gyógyszer. Tehát, hogy, de most gondold el, tehát láttam már te ahhoz hasonlót? Hát legalábbis addig. Az mikor készült? Hát ilyen 80-as évek közepe van, második fele. Most tudom, hogy szónoki a kérdés, le kell csapjam a labdát, láttam. És pont az elmúlt időszakban futottam bele, de csak így felvezettem, Peter Weller játszik benne, és egy atomnagy elborult fasság a film. És múltkor néztem meg a Nyomul a 8. dimenziót. Ja, igen. Azt ismerem. Bakaru Banzait, és így néztem a filmet, mi az úristen? Igen. Jó, oké. Jó, meg hát azért a radírfe is kijött már. Okay, tehát jó, oké. De akkor így fogalmazok, hogy stúdiófilmet, amit blockbusternek szántak, abba ekkora őrületet még nem láttam. Most gondold el, hogy megkérdezik a Carpentertől, hogy mi lesz a filmbe? Hát, lesznek benne szamuráj ninzsák, lesz benne egy beholder, lesz benne egy nagy szőrösszöny, Kurt Russell kamionsofőrt alakít benne, elrabolnak egy nőt, akiből valami kínai, mit akarnak csinálni, és akkor itt van, tessék, 10 millió dollár. Én el tudok képzelni, hogy olyan átbulizott éjszakát, ahol ez gond nélkül átmegy. Hát én nem tudom, szerintem. Én emlékszem, én azt a filmet moziban láttam, tehát azt nálunk adták moziban nem sokkal azután, hogy megjelent, szerintem egy 88 környékén. Hát én azt mondtam, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy ez így sokkal több, mint amit eddig bármit láttam, a több szinten fölött. A rétegek. Igen. Tehát, hogy azért ez egy olyan szint volt, amit én nagyon örültem, hogy megugrottam akkor. Tehát... Na, ezt akkor pótolni fogom. Viszont nekem meg ajánlom, akkor a Nyomul a 8. dimenziót, hogy majd néznek. Mi itt szétröhögtük magunkat, egyébként ivós játékot akartunk játszani utólag már arra, hogy csak hát nem lehetett érthető okokból. De arra, hogy hányszor mondják ki azt, hogy Bakaru Banzai, az zseniális. Egyébként a sztoriát érdemes megnézni, tehát ilyen teljesen hétköznapi, hogy a atomfizikus, biokémikus rockstar. Ez egy ilyen, akkor ő a főszereplőnk. Tehát nagyon kemény a film. Jó, ezzel a lendülettel szerintem menjünk neki első mai témánknak, így a 40 pár perces felvezetéssel, arra, hogy sikerült a Warnernek kivéreztetni ezt az egész DCU-t. Aki nincsen képbe a dologgal, úgy néz ki, hogy 2023-ra, azaz tavaly, az Aquaman 2-vel véget ért az általunk csak DC Extended Universe-ként ismert DC Regnum, ami elkezdődött az Acélemberrel. Egyébként meglepődtem, mert én azt hittem, hogy a Justice League volt az első kapavágás, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg azzal volt össze, hogy Dawn of Justice volt az alcíme, de nem, mert az első az Acélember volt. És ott elkezdődött valami, ami 10 év kellett, hogy a Warner ezt lezárja, most vagy magától, vagy a James Gunn unszolására, akármi. Nézd, szerintem nincsen különbség köztünk, vagy sem egyetemértés abban, hogy ezek a filmek szarok voltak. A szarnak különböző fokozatain, de ezek szarok voltak. Nem vehet, hogyha ezek közül lett volna legalább egy, ami túlmutat ezen, akkor abban az irányba fordulnak, és nem pedig lehúzzák az egészet a WC-n. Én azért azt gondolom, hogy én több dolog miatt azért a Warner mellett vagyok. Uh-huh. Egy. Ők igaz, hogy sosem tudták, mit csinálnak, de sokkal bátrabbak voltak mindig is, mint a Disney. Soha nem korlátozták annyira be az alkotókat. Egy nagy hibájuk volt, hogy a Snyderbe túlzottan bíztak. De hogyha hülyeségszorgalommal párosul, akkor az erény egyébként? Hát igen, mert sose született volna meg a Joker például. Hát de az egyébként bármilyen formában a DCU számlájára írható? Mert ilyen erővel akkor a hát mindenféle Batmannek is odaírhatók, igen, nem? Azok is odaírhatóak. A DCU-ra? Hát nem magáz az univerzumhoz, de hát azok is DC jogok. Valóban, csak itt most kifejezetten a DCU-s vonal az, amit most így elővennék, mert nyilván a Nolan-féle Batman trilógia az egy megfelelbeszetett, az egész vitrinek, az egész múzeumnak egy külön szekciójában foglalhat. Igen, de ez azért fontos, ez külön telépős mutatva. Mert a Nolan-féle Batman, vagy akár a Joker, az egy dolgot biztosan kijelentetünk. Az sose jött volna ki Disney logóval. Az biztos. Tehát lehet most azon, mert például a Jokernél ott azért oké, lehet, hogy nem a nagy univerzum része, de abban az érában jött ki. Tehát ott valakinek ott rá kellett arra engedélybe bólintani, hogy ez meg legyen csinálva ez a film. Én azt gondolom, hogy a Warnernak nagy a bátorsága. Tény, hogy sosem tudták, hogy mit csinálnak pontosan. Elkövették azt a hibát is, hogy volt egy pont, amikor a Disney után akartak futni. Nyilván ezt nem tekinthetem azért akkora bajnak, mert hogyha én azt látom, hogy nem tudom, hogy nekem van egy kisboltom, és azt látom, hogy a szomszéd csak 5 forintért árulja a tojást, akkor én nem fogom 25-ért árulni. Tehát nyilván, hogyha azt látják, hogy egy recept működik, akkor oké, hogy rámennek. De sajnos azért az nagyon érezhető volt rajtuk, hogy koncepció nincs. A másik dolog, amiben kicsit megvédeném őket, hogy szerintem ők nem véreztették ki ezt az univerzumot. Lehet, hogy nagyon meglepő lesz, amit mondani fogok, a Marvel véreztette ki. És nem az univerzumot, hanem a képregényfilmeket. Ez az vagy a másik kérdés. És alapvetőleg ennek az áldozata már igazándiból az, hogy most gondolj, most itt sokan mondják azt, hogy hát akkora bukta, mint a Flash. Oké, de most vegyük azt, hogy mondjuk a Marvel kapitány bevételeihez képest mekkora bukta a Marvelek bevétele. Jó, de mondjuk és mondjuk akkor hasonlítsuk össze mondjuk az Acélember bevételeit a Flashnek a bevételeivel. Tehát azért a DC-nek sosem volt az a magasság, ahonnan ugyanazt a zuhanást kellett túlélnie, mint a Marvelnek, és valószínűleg ennek köszönhető az erősebb bukta. Igen, viszont a DC-nek a filmjei, azok viszont sosem voltak annyira kiugróak, mondjuk ezt közvetlen relációban álljon a Disneybe. Tehát például mondjuk a Justice League az a saját jogán is képes volt most direkt utána néztem 2016-ban bukni, úgy, hogy akkor még azért a Marvel filmek nem ott tartottak, mint most. De nem bukott tehát a Justice League. Ne, ez nem volt egy akkora, tehát nem volt egy akkora, az úgy bukott igazából, jó, nem mínuszra jött ki, de messze nem produkálta azokat a számokat, amik miatt érdemes lett volna egyébként tervben lévő második részt ugye leforgatni. Igen, de az a probléma, hogy a DC-nek sosem sikerült ezt elérni. A DC-nek azt hiszem talán a legsikeresebb filmje az a meglepő módon az Aquaman volt. Ami leginkább annak köszönhető, hogy egy üres időszakba jött ki, karácsonykor, és egyszer annak jó volt az időpont, tehát ez nem az, mert akkor megtáltasodott a DC, vagy az Aquaman annyira jó. A DC-nek szerintem azt a filmet leszámítva nem nagyon sikerült meg a Jokert 1 milliárd fölé menni. A Marvel azért ezt rendszeresen megtette már ebben az időben, bár azért hozzátenni a Marvelnek is rövid volt ez a szakasza, mert például ugye a végjáték előtt, a még azelőtt kijövő Thor 3 még nem ment milliárd fölé. De a Marvel kapitány már ment milliárd fölé. És azt hiszem, hogy a Fekete Párduc is ment milliárd fölé. Tehát úgy volt, azt hiszem, hogy a Thor 3 nem, a Fekete Párduc igen, a Marvel kapitány igen, és akkor utána már jött a Végtelen cirkusz. A Marvel kapitányban nem vagyok biztos. Az de... biztos, az biztos. Ilyen 1-3 lett, nagyon, mert az pont a íze előtt jött ki, a bosszú állók előtt. Azt ugye az dobta meg, hogy ott sokan azt hitték, hogy valami Párduc nagy az... dolog lesz majd, aztán... Hát nagy volt, az biztos. Nagy az volt. Igen. Mondjuk nagyobb, mint most. Mert... Csak azon gondolkodtam, hogy vegyük ezt mondjuk alapul, és azon gondolkodtam, hogy szerinted mi lehetett annak az oka, hogy zakatol előre mondjuk a DC vonat. Elkezdődik mondjuk az Acélemberrel. Az még nem volt annyira vészes. Azért volt benne potenciál, valamit csinálnak vele. A végét én borzasztóan utáltam, attól szemrákot kapok mind a mai napig, de egyébként azért volt a koncepcióban bőven lehetőség. Hát eleve például azt szerintem egy nagyon nagy lehetőség az Acélemberbe, hogy végre találtak 40 év után egy normális Superman. Ja, az még nem egy rossz húzás. Tehát azért szerintem a Harry Cavillnél még nem volt jobb Supermanje a Warnernek. Majd pedig már 80 óta csinálnak Superman filmeket. Tehát... Na most így azon gondolkodtam, hogy hány zakónak, vagy hány félre sikerült filmnek kell bejönnie ahhoz, hogy a Warner azt mondja, hogy ennyi és elég volt, és behúzzuk a kéziféket. Most itt nézegetem egyébként. Hát tulajdonképpen a... És itt azért voltak már olyan, hogy megkondították a vészharangot, de azért voltak itt sikerek. Tehát a Wonder Woman első része azért az jól sikerült. Az Aquaman, ugye mondtad, az jól sikerült, a Shazam ott azt nagyon szerették. A Ragadozó Madarak volt az első, ami nagyot bukott, de mondjuk talán az nem is volt olyan nagyon drága, és ugye a Wonder Woman 2 az már Covid-ba volt. Igen, az... A Suicide Squad az szintén Covid-ba volt, már mint a James Gunn-os. Igen. A Black Adam az pont így a Covid időszak után jött. Viszont a Black Adam időszakra már a Marvel addig, is mutatott. Addigra már kifulladt, tehát ott már a képregényes dolog döglött. És itt ugye a Shazam az már akkor az akó volt, hogy azt már a szeizmográf is mérte, a Flash az botrányba fulladt, a kék bogár az senkit nem érdekelt, és akkor jutunk el ide az Aquaman 2-höz. Egyébként csak ilyen megjegyzés, hogy, és még egy dicséret a Warnernek, hogy a Disneytől egyébként azt sem látom, hogy meg tudna náluk születni egy olyan film, mint a Kék Bogár. Ugyanis a Kék Bogár például szerintem egy teljesen vállalható film, nem jó, de vállalható film, és hosszú idő óta a legolcsóbb képregényfilm volt. Tehát például a Warner ilyeneket is tud húzni, ugye? És egyébként még annak idején a Fox is tudott ilyeneket, mert emlékszem rá, hogy a Deadpool kapcsán ugye azt mondta a Fox, hogy figyelj, 50 milliót adok rá, de többet egy fillére sem. Ha abból kihozzátok, megcsinálhatjátok. Megcsinálták. Most valahogy a Kék Bogár hasonló volt. És például ezek megint olyan dolgok, amit a Disneyben nem látok. Hogy mondjuk csináljon egy Punisher filmet, és azt mondja, hogy ennek mondjuk csak legyen 50 millió a költségvetése. De elbesorolású. Az mondjuk nem lenne rossz. Mert mondjuk ebben nem kellene bolygókat dobáló, herezacskó álló emberek, úgyhogy meg lehet csinálni 50 millióból. Tényleg az milyen kurva jó lenne. Egy érvesorolás. Egyébként van már ilyen. Van már az van, ilyen. Van, tudom, a Warzone, vagy igen, ilyen? Igen, az egyébként kurva jó az a film. Azt nem néztem meg, mert nekem a John Bertalos sem tetszett annyira. Mert az nem is a sorozat nem tetszett. Ja, nem a sorozat, a film. Ja. A John Bertalos? Nem, Thomas Jane volt. Mert az nem jó. De a második az jó, amiben nem ő van. Meg hát a sorozat az kurva jó. az nálam az top tier. Abban azt hiszem két részt néztem meg, és az engem elvesztett. Ilyen nagyon valami volt, hogy üldögélnek egy asztalnál, és ott beszélgetnek arról, hogy fú, de szar a világ van. Nekem ez maradt meg valahogy a Punisher-ben. Igen, a Punisher képregények ilyenek. Igen? Jó. Én azt vártam, hogy jön majd valaki, és szétkúrja az embereket. Van benne körül. Olyan is. Jó, de azt én már nem vártam meg. Mert... Hát egyébként az első évadnak a vége az így azt mondtam magamban, hogy ez az meg, hogy én hogy én valaha tévéképernyőn ilyet láttam, azt nem gondoltam volna. Mármint, ami nem horror olyan filmne. Tehát az állat. Én nagyon szerettem a sorozatot. A sorozatnak egy baja van, a második évad az tulajdonképpen az első reprintje. Tehát jó, oké, vannak benne új momentumok, de valahol az, de én baromira szerettem azt a sorozatot. Sajnos benne van egyébként a tipikus Netflix betegség, hogy én sokszor észreveszem a Netflixen azt, hogy mert sorozat, ezért legyen legalább 10 epizód, még akkor is, hogyha 3-4 fölösleges van a közepén. Ez benne van a Punisherben is, hogy a közepén van 2 fölösleges rész. Egyébként ugye a Punisher karaktere az a Fene gyerek sorozatban jelenik meg először, hát abban is félelmetes. Tehát az a jelenet, amikor ugye lecsukják, és akkor kiengedik az összes elítéltet, és akkor ez körülbelül egy 5 percig darálja őket egy tonfával, hát az olyan, mint az Old Boy-ban, amikor a kalapáccsa neki megy azon a nyílt folyosón. Na, az hasonló. Tehát, és egyébként a csávónak kibaszott jól áll a Punisher szerep. Kurva jól áll neki. Mondjuk én a Punisher képregényeket is bírom nagyon, hozzám ez közel áll ez a vonal. Nézd meg, azért adj még egy esélyt annak a sorozatnak. Szerintem megéri. Na, lehet, hogy fogok, annyira nincsen semmi. Hogy lehet, hogy arra majd ráfordulok. Mondom, egyelőre így passzióból álltam neki. Lehet, hogy éppen a Daredevil után. Na, az volt a másik, ami engem totál elvesztett. Az nekem se jött be annyira, bár ott az a másik képregény, amit egyébként csípek. Mert azért képregényben a Daredevilnek van talán a legkevesebb köze a szuperhősséghez, meg a hátterének. Egyébként nem volt nagy bajom a sorozata, nem tetszett annyira. A Jessica Jones az kimondottan tetszett, az szerintem kurva jó, tehát azt eltalálták. És mi volt még? Volt még a hogy hívják, az afroamerikai Luke Cage. Az ahogy el voltam, és akkor volt még az Iron Fist, az nem tetszett. Uh-huh. De ezek nem voltak rosszak. Nekem nagyon tetszett a Punishert, azt ajánlom. Tehát az a van egy jelenet benne, amikor lelövik, és akkor ez a megkísérti a halál, és ez egy ilyen, ahogy visszatér a halálból, fantasztikus. Tehát az a vége, az zseniális. Ez az utolsó epizód? Igen. Lehet, akkor azt megnézem, aztán, hogyha van egy ilyen fény az alagút végén, akkor lehet, hogy megnézem a teljes sorozatot, nem tudom, de... Meg az igazság, hogy nekem nagyon rá kell most már szánnom magamat arra, hogy ilyen szuperhősös témákat nézzek meg, mert én a magamon érzem azt, hogy egyszerűen annyira kiégtem ebben már 10 évvel ezelőtt, hogy... Na, látod, lehet, hogy nekem van például a méhész, ezért tetszett. Igen. Mert akciófilm, de nem szuperhősös. De ilyen volt az összes Jason film a szállító óta. Hát jó, oké, rendben van, de nincs olyan sok belőlük azért. Ja, jó, nem jön ki minden évben 6 belőle, mint a Marvel, meg a DC. Ja, jó, oké. Na, akkor térjünk is vissza, hogy szerinted egyébként az, amit most látunk, akár ugye mondhatnánk azt, hogy jó, hát kimúlt a DCEU, de igazából ez így tervezhető volt, mert tudtuk, hogy előbb-utóbb eljön ez a pont, előbb-utóbb ki fogja kúzni a dugót a falból a Warnernél, mert nem lehet a végtelenségi vágtára ösztökélni ezt a döglődő lovat. Oké. Mondhatjuk azt, hogy a Marvelnél, hát most egy nagyon komoly, régebb óta húzódó hullámvölgy van, oké. Hát kihatással van a sorozatokra is, oké. De gyanúsan egybeesik a kettő. Tehát legalábbis a DCU régóta húzódik, de most valamiért becsatlakozott hirtelen a Marvel is az összes létező termékével, ami csak elképzelhető. Nagyon kevés volt, ami kiugró volt, talán pont a Galaxis őrzői 3, ami még egészen jól teljesített, meg talán volt még egy ebben a időszakban. Doctor Strange 2, nem volt rossz. Doctor Strange, sokat hozott, az is borzasztóan rossz volt szerintem egyébként. Én azzal úgy nagyjából el voltam. Jobban, mint az a minden másra, ami a környékén volt. És azon gondolkodtam, hogy hogy a kérdésem, hogy amit te is felvetettél, de ebben bel akartam mászni két okból, és egyrészt, hogy te, mint Gábor, hogy látod azt, hogy elmondhatjuk-e azt, hogy véget ért, zárójelben végre a szuperhős űrület, és hogy ez mit jelenthet a mozik számára? Szerintem először is nem ért véget. Nagyon remélem, hogy átalakul. Na most azt azért látható a folyamat, hogy most ezt nem senkinek az ízlését nem akarom befolyásolni, de a Flash az közel sem annyira rossz film, mint amekkorát bukott. Most én értem, hogy a sráccal rengeteg probléma van, valószínű, hogy nem is normális teljesen, és nyilván sokkal jobb lett volna, ha nem ő benne a főszereplő, de ettől függetlenül, ha ettől én magamat függetlenítem, akkor azt mondom, hogy az a film az nem bukott akkorát, mint amekkora a minősége alapján király. Tehát ez nem volt egy ennyire rossz film, ahogy egyébként ez igaz az Aquamanre is, ahogy ez igaz a Kékbogárra is. Tehát én, mondjuk a Black Adam az pont olyan jó volt, mint amekkorát bukott, bár én ott se éreztem azt, hogy úristen, ez mennyivel szarabb, mint mondjuk a Hangya 3, vagy a Hangya 2. Tehát én ott se éreztem az óriási lépcsőkülönbséget, szintkülönbséget. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a DC az nem sok mindent tett azért, hogy ez idáig eljusson, és nem sok mindent tudott volna tenni ellene. De, szerintem egyébként a DC részéről maga az alapötlet, hogy menjen minden a levesbe és rebootoljunk, ez szerintem nem hülyeség. Tehát, innen csak erre lehet menekülni egyébként. Hát de mégis látod is, a Marvel mégsem menekül erre. Még nem ott tartanak, neki még vannak sikerfilmjeg a DC-nek, most már hát jó, oké, az elmúlt 10-ből 2. Hát az nem túl jó arány. Hát, annyi a DC-nek is volt. Hát azért nem. Hát az elmúlt 10-ből? Hát várjál, de a Marvelnek nem kell ennyit visszamenni, tehát 3-4 évre visszamennek, azért találnak, sőt nem is kell annyira, 2 évet visszamennek, azért találnak már sikerfilmeket. No. Csak a tavalyiban találják a Galaxis őrzőit, és előtte egyel meg talán akkor volt az előbb mondtuk, nem akkor volt a Doctor Strange? De. 2 éve. Az 2 sikerfilm. Ezért ha visszamész itt 2 évet, akkor mit találsz? De várjál, én nem 2 évet mondtam, én 10 filmet mondtam. Ja, 10 filmet visszamegy. Mert azt ne felejtsd el, hogy a Marvel 3 év alatt 10 filmet öntött ránk. Ja. Tehát mondjuk azért ezt tegyük azért, mert viszont azért tehát ez a másik probléma mind a mellett. Hogy ha érzem, hogy valami pukkad ki, akkor nem szabad talán tovább feszíteni. Tehát ott kellettek, tehát annak idején az összes vezető újságíró, a Pókember az nem a Disney, az azért egy teljesen más történet. Azt azért nem akarom ide számolni, mert abból nem úgy kapnak pénzt, tehát az nem is annyira érdekük annyira, hogy menjen, és azt a Sony nem is fogja a kezéből kiengedni soha büdös életbe. Az aranytojástól, hogy a tyúkot nem fogják kiengedni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy maga a Marvel ezzel a borzasztó dömpinggel, azzal, amivel idáig hurcolta a dolgot, és ugye azért az egy fontos mondat, hogy azt mondod, hogy azért a Galaxis Őrzői 2 meg a Doctor Strange. Igen, de ezeknek van egy közös jellemzője, hogy ezek a régi hősök. Hát ez igaz lenne a Hangyára is, de ott mégsem. De a Hangya sosem ment. Tehát az megint más. A Hangyát most úgy próbálták meg megoldani, hogy tulajdonképpen ők szánták a Kang Saga bevezetőjének. Hát remélem, ez egész Kang Saga az elsüllyed ezzel a nagyon jóképű afroamerikai úriemberre együtt, mert szerintem ez egy halva született ötlet volt eleve. De a Hangya 3-at ezzel próbálták meg felpörgetni, hogy tulajdonképpen az lett volna az első felvezető filmje a következő nagy eseménynek, aztán már az belebukott. Nekem ez, bocsánat, csak közbeékelnék egy dolgot, hogy épülnek ezek egyébként fel? Tehát régen, amikor mondjuk felépítettek egy gonoszt, az nem is az a felépített, hagyjuk az építést, maradjuk egy teljesen földhöz ragadt dolognál. Tehát könyörgöm, ott azért a Thanos az egy Josh Brolin volt. Hát, na most egy idő után, igen, de tehát, azért ott azt hiszem, hogy a Thanosnál ott például fontos adaléka a sztorinak, hogy a Thanos, és szerintem maga a Thanos terv, az kb. Már bosszúállók első része óta létezett. Igen, fel volt vezetve, igen, rendben. Jó, mondhatjuk, hogy igazából ezt a párhuzamos univerzumot is építik egy ideje, szerintem kurva szar egyébként az egész, de nem én vagyok a célközönség, nem nekem kell megállapítanom, és ezt kibicként mondom abszolút. De engem az lepett meg, hogy a Jonathan Majors, ezt honnan ásták elő? Mondom úgy, hogy nekem a Creed 3-ban rohadtul. A Lovecraft Country szoros sorozatban, abban volt ilyen. Értem, hogy volt itt ott, amott, de azért, tehát míg az egyik oldalon van egy Josh Brolin. Nagyon jó. Ja, tényleg. Tehát érted, az egyik oldalon azt mondom, hogy egy Josh Brolin játszik egy Thanos-t, a másikon pedig egy Jonathan Majors, aki játszott tényleg a szép emlékű Lovecraft Country-ba. És ez csak két olyan példa, aminek egyébként a láncára fel tudod fűzni az összes többi jelenséget. Honnan a francból jönnek ezek a rendezők? Honnan a francból jönnek ezek a szereplők? Tehát olyan, mint hogyha egyébként 200 millióból készülnek ezek a filmek, de nem látszik, hogy egyébként mire megy el ez a pénz. Nagyon látszik, tehát annak ide a Kevin Feige azt mondta, talán most nem akarok hülyeséget mondani neked 2019-ben, hogy tulajdonképpen ez a végjáték biznisz dolog, ez már koncept artokon olyan 14-15 körül létezett. Uh-huh. Bizonyos aspektusai. Na, szerintem amikor vége volt a Végtelen cirkusznak, utána nem volt terv. Tehát szerintem ez nagyon látszik, hogy most a Disney ugyanúgy járt a Marvel-lel, mint ahogy a Star Wars-szal, hogy ugranak, hogy megyünk tovább, rohanunk tovább, de nincs terv. De azt hiszem, hogy nem itt ment félre. Tehát látszik ez is, de szerintem nem itt ment félre. Ugyanis őnekik volt egy olyan dolog, amivel nem számoltak, és először mindenki azt mondta, hogy ez nagyon nagy baj, de valójában szerintem például a Disneynek jót tett a Covid. Jót kellett volna, hogy tegyen a Covid. Mert Disney Plusnak? Nem, hanem a Disneynek, hogy nincs szuperhős film egy éven keresztül, mert nem lehet bemutatni, mert Covid van. Uh-huh. Tehát egy kényszerszünetre mentek. És erre nagyon sok szakértőtől olvastam, aki azt mondta, hogy ez a legjobb, ami történhetett volna velük. Mert fogalmuk se volt arról, hogy mit csinálnak a végjáték után, és a nézőközönségtől is volt egy olyan reakció, hogy vajon mi lesz a végjáték után. És erre a legjobb válasz a semmi. Uh-huh. És amikor már az emberek azt mondják, hogy jó, de akkor mikor lesz a következő Marvel film, na akkor be lehet dobni az új érkezőket. Na most ezzel viszont szerintem két probléma van. Az egyik, nagyon-nagyon feszítették a tempót és szórták a filmeket, miközben alapvetőleg nincsenek megfelelő alapjaik ehhez. A Shang-Chi, bár valóban a Masters of Kung Fu képregény sorozat viszonylag sokáig ment, ha jól tudom, a 70-es évek második felétől a 80-as évekig, alapvetőleg a Shang-Chi nem egy túl ismert karakter a Marvel képregényeken belül. Az örökkévalók arra volt képes, hogy háromszor megszűnjön a sorozat a 20 számon belül. Tehát szintén nem egy olyan karaktercsoportról beszélünk, aki népszerű lenne. Ez már előrevetítő, hogy ez ebből nem lehet nagy dolgot előállítani. Azt is megmondta az összes kritikus, hogy a Marvel kapitány egyetlen egy dolog miatt lett sikeres, mert a végjáték között jött ki, és az emberek kíváncsiak voltak, ha csak látnak egy fél Thanos-t, akkor már ott elélvez mindenki, és akkor ezért megnézi. Megmondta az összes kritikus, hogy a második, az be fog menni. Le fog bukni. Le is bukott úgy, mint a kurva élet. Amivel tudtak pénzt csinálni, az két olyan karakter, vagy illetve csoport, akik már régóta részei az univerzumnak, és egyébként hozzátenve a Thor 4 esetében ezt is sikerült elbaszni. Tehát szerintem a fő probléma az, hogy nincsenek megfelelő alapok, és közben ment a túltermelés, ezért az embereknek is elege lett a középszerből. Jó, ezt bocsánat, hogy közben ékelek, csak el fogom felejteni. Oké, hogy nincsenek alapok, mondjuk az első évben. Nincsenek alapok, mondjuk a második évben. De közben eltelt 4-5 év. És azért valahol, és nem egy olyan háromfős kis KFT-ről beszélünk, hanem azért egy kurva nagy intézményről nem kéne ehhez valamit. És tudod mit? Ezért félelmetes a Marvelek film. Ezért félelmetes. Ugyanis. Nem tudom, láttad? Végig? Kivírtad? Hát akkor te már egy kemény ember vagy. Sose hittem, hogy nem vagyok. Megacélozott az élet. Én vagyok az acélember. Igen. Na, Ezért egy kurva érdekes film. Ugyanis, ugye mit tudunk a Marvelek filmről? Három főszereplője van, ugye a Brie Larson, akit tulajdonképpen legszívesebben mindenki agyonütne, legalábbis ugye arról volt szó, hogy őt kimondottan egy következő fontos állomásának akarják szánni a bosszúállóknak, de mivel annyira megutálták az emberek a sajtóinterjúkon által, hogy ezt offolták ezt a tervet, és egyébként határozottan azóta a hölgy egyébként kicsit változtatott a kommunikáción, és látszik, hogy ő is érezte, hogy túllőtt néha a célon. Kiderült, hogy a véres szájú feminizmus az nem szalonképes? Hát, vagy legalábbis ezen a szinten már nem, hogy konkrétan másokat... Na mindegy, szóval, hogy de érezhető, hogy kicsit finomított. Na de mindegy, tehát ott van nekünk a Brie Larson, akinek mondjuk úgy, hogy a megítélése egy kicsit ilyen kérdőjeles. Ott van nekünk ugye Miss Marvel, ez a hölgy, ez a kislány, aki egyébként tök aranyos, de a legnagyobbat bukó Disney sorozatba sikerült debütálni a karakterrel. És ott van egy afroamerikai hölgy, mint harmadik oszlop, akiről meg nem tudunk semmit. Lényegtelen, mondjuk így. Ez egy nyerő formáció. Na most itt jut eszembe a következő mondat, hogy vajon ezt a Disney így ebben a formában azért engedte ki, mert baszott rá, vagy azért, mert nem volt ötlete, hogy mit csináljon. Ugyanis miután a Miss Marvel sorozat ekkorát bukott, lehetett sejteni, hogy ez a film ez életképtelen. Nekem van egy elméletem, és ezt megosztanám veled. Mi van akkor, hogyha van egy harmadik módosulat, hogy nincs más? Hát ez a baszik rá nálam. Ja, ja. Tehát, hogy akkor úgy gondolta, hogy ennek ellenére kiengedem, mert nincs más, hogy baszok rá. Ja, értem. Mert igazából kicsit most egy mozdulat van előttem, amikor kiüríted a malacperseit, tudod, kijön a pénz, és nem hiszed el, hogy ennyi van benne, és még rázod egy kicsit, hát, ha van az alján még egy kis apró. De és szerintem ez már nem is pénzügyi kérdés. Ne, ezt csak a hasonlatot mondom, hogy mintha ott tartanánk, hogy ebből a malacperselyből próbáljuk az utolsó érméket kirázni alulról, és hát ilyenek jönnek ki, mint a Miss Marvel, meg a Marvel kapitány, meg az ilyenek, mert igazából a vasembert, meg a többit már kiráztuk. Igen, de ezért mondom neked, hogy és ezért én mégiscsak valahol jobban bízok a Warnerbe, mert azért milyen érdekes, hogy a Warner már több mint egy évvel ezelőtt látta, hogy e fele megyünk, és azt mondta, hogy akkor egy évig nincs film, totál reboot, és kezdünk egy új Supermanne. Nem azt mondom, hogy ez biztos, hogy működni fog, de az biztos, hogy jobb, mint ez a hattyúdal, amit most... Mert most tudod, mit csinál a Disney hattyúdalként? Fogott egy husángot, és üti a hattyút, de már véres a tetem, de még mindig üti. Tehát nincs más. Ezt elfogadom. És tényleg nincs más, mert a Pixar is szenved egyébként. Tehát amit, hogyha a teljes Disney vonal... De az... akkor miért nem rebootolnak? Akkor miért nem ők is bejelentik azt, hogy két évig nem adunk ki szuperhős filmet, jó, kiadjuk a Deadpoolt, mert az azért nagyon külön van ettől az egésztől. Meg tudod mit? Mondok neked alternatívát. Hát akkor már hadd adjak tanácsot a Disneynek, mert én... Figyelj, adja ki a Deadpoolt, mert az úgyis sok mindenen felüláll, és eddig is egy kicsit ilyen mostoha gyerek volt. Adja ki a Pengét, aminek kurvára semmi köze nem kell, hogy legyen a többi MCU szarsághoz, hát eddig se volt köze hozzá, csináljon a Pengéből egy normális RS besorolású, ugye most 20th Century Studio logóval kiadott filmet, tehát hogy ne a Disney-nek kelljen RS besorolásút, de csináljon bele egy normális vámpír filmet. Kiadhat nyugodtan, akár még tovább megyek, még egy Holdlovak filmet is, aminek semmi köze egyébként az MCU-hoz, de én azt mondanám, hogy a legjobb az lenne, hogyha két éven keresztül az történne, hogy idén mondjuk kijön egy Deadpool, jövőre kijön egy Penge, és egyébként MCU film nem jön ki. Két évet arra használnak, hogy rebootolnak és gondolkodnak. És majd akkor vissza lehet jönni mondjuk egy Fantasztikus 4-es filme, hogyha jó, vagy egy X-Men filme. Én például... Megmondom neked őszintén, hogy ahogy most áll a Disney, én annyit mondanék rá, hogy mondjuk egy Doctor Strange 3-at el tudok képzelni, ezen kívül nagyon más nem. Hókembert nem látsz magad alatt? A Sony azzal nem akarok foglalkozni. A Sony szerintem jó úton jár. Ő jól megoldotta. Én azt gondolom, hogy lehet csinálni egy Doctor Strange 3-at. Ezen kívül a régiebben nem nagyon látok mit, mert már a Chris Hemsworth is nagyon nyafog, de még esetleg vele lehetne egy Thor 5-öt csinálni, olyat, ami nagyon más, mint az eddigiek, valami új rendezővel, valami tök mást. Tehát még az egy opció lehet, de egyébként offolják az egészet, szerintem, és egy reboot által próbálnak elsősorban az X-menekre építeni, vagy akár a Fantasztikus 4-est is ezzel összevetve. Egyébként marha jó lenne, figyelj, 2026-ban jönne egy X-Men film, 2027-ben jönne mondjuk egy, mit tudom én, egy Gambit film, most csak mondtam valamit, vagy egy farkas film, 2028-ban jönne egy Fantasztikus 4, és 29-ben pedig jönne a Fantasztikus 4-es VS X-Men, ami egy nagyon híres sztori vonal volt a képregényekben. Tehát lehet, csak szerintem egy, reboot, kettő, ne, hogy még a reboot is úgy reboot, hogy de egyébként, ami eddig volt, a söpörjük ki most már. Tehát nem kell ide hangya négy, meg ilyen, nem, ezt most egy kicsit söpörjük félre. És mivel, hogyha már hozzájuk kerültek az X-Men meg a Fantastic Four, próbáljanak arra építeni, az X-Men kibaszott sok lehetőséget. Tehát abból nagyon sok mindent lehet építeni. Az X-Menben nagyon sok olyan karakter van, ami külön képregénybe is futott, ami külön képregénybe is híres. Hát a farkas az egyik legközkedveltebb, jó, Rozsomák az egyik legközkedveltebb karakter, úgyhogy igazán az X-Menben az egyik csapattag. Uh-huh. Tehát, de látod, hogy például a Deadpool film is hogy működött, pedig alapvetőleg az egy mellék csapatból lett egy kiemelt karakter. Tehát azért mondom, hogy lehetne, én mindenképpen azt mondanám, csináljunk akár egy Doctor Strange 4-et, vagy 3-at, bocsánat, az belefér, legyen egy penge, mert semmi köze a többi szuperhőshöz, az legyen egy vámpírfilm, Deadpool lehet, mert az úgyis tök más, és egyébként felejtsünk el mindent, rebootolásra együtt úgy kezdjük, hogy az X-meneknek menjünk neki, mint egy teljesen új dolog, és valahogy arról próbáljunk meg újra fölkapaszkodni sok minden lehetőséggel. De amíg a Disney ezt nem mondja ki, amit a Warner kimondott, én értem, hogy ők próbálnak az utolsó pillanatig ragaszkodni, szerintem most a Warner volt előre látóbb. És ez megint az ő, amit előbb dicsértem bennük, hogy ők sokkal bátrabbak. Hát, vagy nem tudnak elviselni egyébként annyi ideig veszteséget, mint a Disney, mert ugye az, hogy a Warnernél hát ez... egy évig mínusz termelnek a filmek, az teljesen más, mint a Disneynél 3 évig mínusz termelnek a filmek. Pont múltkor beszélgettük azt, hogy Bob Igernek volt egy ilyen nyilatkozata ugye az író sztrájkkal kapcsolatban, hogy nekik több tartalékuk van, mint az íróknak. Nem biztos, hogy ezt a puffert a Warner például képes felhalmozni. Tehát általában, amikor rebootolnak, az kényszerből szokott lenni. Igen, de a kényszer néha jó megoldásokat szül. Persze. Egyébként figyelj, tehát azért tegyünk hozzá egy fontos dolgot. Ez a reboot dolog, ez azért nem a világ megoldása. A képregényben állandóan ezt csinálják. Tehát ez egy állandó bevett szokás a képregényben, jön a reboot széria. Tehát mit tudom én most... Éppen most mondok egy példát, épp a Pókember tart a 763-as számnál, és akkor a következő számtól újra indul a sztori, onnan, hogy Pókember képességei lettek, ez a reboot sorozat, és újra egyes lesz a száma. És akkor így van például a Punishernek, ha jól emlékszek, 13 sorozata jelent meg eddig. Ami mindig egy-egy reboot volt. Tehát aki állandóan meghalnak a képregényhősök a képregényekbe. Talán a Rozsomák az egy kivétel, azt hiszem egyszer halt meg. De egyébként állandóan meghalnak, és utána föltámadnak. Tehát, hogy ez nem a világ ötlete. Tehát a Warner semmi más nem csinált, letelefonálta a DC részlegbe, azt megkérdezte, hogy figyeljetek a képregényben, mit csináltok, hogyha bezuhan ezzel adás? Hát rebootolunk. Tehát ennyi. Tehát nem történt semmi a nagyon különleges dolog. Csak talán... én azt mondom, hogy én a Warnerbe mindig több fantáziát fogok látni egyetlen egy dolog miatt. Nézd meg. Most például a Robert Pattinsonos Batman-t. Büdös életben nem jönnek a Disney-től ilyen szuperhősfilm. Soha nem mennél bevállalni. Ennyire lassú, ennyire visszafogott, szinte noárba hajló, a végén egy Nirvana számot már ilyen érfelvágó szinten bevállaló, soha nem jönnek ilyen a Disney-től. Igen, most megint én leszek a kicsit, nem szkeptikus, hanem kicsit más oldalról hajló, de akkor már azért bizonyított az, hogy lehet ezekkel a karakterekkel súlyos szociopatákat realistán ábrázolni, lásd a Joker, és ez tök jól illik a Batmanhez, és ha van karakter, akit bármikor el lehet adni bármilyen formában, akkor az a Batman. Hát nekem, azért, nekem vannak, azért. Na, van egy olyan érzésem egyébként... George Clooney-nak és Val Kilmer-nek erről lehet más. De azt is eladták. Egyébként azt is eladták, ebben viszont neked van igazad. Tehát igazából nekem van egy olyan érzésem egyébként a DC univerzum az igazából egy nagy Batmanség. Ami mellett van, egyébként... Van benne valami, tehát van abban valami, amit mondasz, mert én például a Batman képregényeket azokat szoktam olvasni, hát nem napi szinten, de úgy szoktam olvasni, jók a képregények egyébként. A Superman az azért nagyon más, mint amit a filmben van, tehát az képregényben nagyon más, de azt nem igazán szeretem. Nekem ez a ilyen lovagi téma, lovaglok ezen a témán, az egyik a Captain America, a másik a Superman, hogy engem az Ultimate jó, az nem érdekel. Tehát az biztos van, akit ez érdekel, engem nem. Tehát hogy ezekre nem vagyok kíváncsi. És igen, tehát ugye van külön képregénye a Harley Quinn-nek, van külön képregénye a Robin-nak, a Catwoman-nek, de igen, ebbe teljesen igazad van, hogy valahol tényleg a DC-t, ugye, ez ahogy szokták mondani, a New Line Cinemát azt Freddy-re építették, a DC-t meg Batman-re építették. Pedig, ha jól tudom, akkor, de ez most lehet, hogy nagyon tévedek, és most pár képregény guru elküld a francba, de talán, mintha Superman előbb lett volna maga a figura, mint Batman. Azt tudom, hogy a Superman-t azt a hidegháború környékén kezdték el nagyon felfuttatni, ugye, mint egy ilyen reménysugarat. Most vagy akkor kapott egy nagy lendületet maga, hát figyelj, a figura, vagy már akkor hozta el, tudom. Biztos, hogy, hogy közel vannak egymáshoz. Uh-huh. Az biztos, mert ugye a Batman először, a legjobb tudomásom szerint, a Detective Comicba tűnt fel, és a Detective Comic az most tart a 1040. számánál, és a Superman is 1000 fölött van, ebbe biztos vagyok. Tehát az biztos azt jelenti, hogy a nagy különbség nincsen köztük. Most mondják, hogy a két világháború között jelent meg a Superman és a Batman, de most ez egy kommentként jött, aztán majd kiderül, hogy így van-e vagy sem. Az biztos, hogy a képregények között sok, de például a Marvelnél van, mert a Pókember legjobb tudomásom szerint most a 800 valahányadik számnál tart. Miközben a Superman és a Batman mindkettő 1000 fölött van. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy régebbiek a karakterek. Egyébként már a Wonder Woman is ilyen 700 valahányas számnál tart, pedig annak is párszor leállították a sorozatát, a Flash. Na, a Flash az viszont nem izé, az nem Batman, az külön volt. Uh-huh. Az külön volt. Az is ilyen 700 valahol tart. Thor is ilyen 700 valahol. A többit így nem tudom fejbe, de az biztos, hogy ha csak kizárólag képregény számokat nézzük, akkor a Batman és a Superman áll a legmagasabban. Ugye hát a, most nem Batman és Superman, hanem a Detective Comic és az Action Comic. Uh-huh. Az mind a 2000 fölött van már. Uh-huh. Tehát az biztos, hogy régebbiek, mint a Marvel-es cuccok. Figyelj, a DC-s témának az ilyen lezárására, te mennyire vagy bizakodó a James Gunn-féle reboot-takat? Most már azért, hogy hallunk híreket, bevallom őszintén, hogy nincsenek előttem, de most már tudjuk, hogy ki fog játszani Superman-t. Azért tudjuk most már jó közelítéssel nagyjából, hogy körülbelül milyen alapokra fog építkezni. Nem tudom, az idén be fogják mutatni? Vagy nem, jövőre. Jövőre. Tehát e felé neked mennyi reményed van, vagy mit vársz tőle, mennyi esélyt látszod, hogy ez tényleg az lesz, amit várnak tőle, hogy... Mit várnak tőle? Én úgy gondolom, hogy... Meg hogy ki? Figyelj, én külső szemlélőként én úgy látom, hogy ezt a rebootot az hívta életre, hogy elfogyott a levegő a mostani DC filmek körül, és mielőtt ott tartanak, hogy az összes innentől kezdve bemutatásra kerülő DC film az garantáltan minuszos lesz, és már előre leírják a box office-nál, gyorsan bedobják ezt a rebootot, mint ahogy te is mondtál, aminek van egy kreatív, meg egy marketing ereje is, és azt mondják, hogy új alapok, új rendező, új szemlélőmód, kinevezünk a franchise élére, vagy a project élére egy háztáji Kevin Feige-t, ez lesz ugye a James Gunn, és valaki fogja ezt az egészet, és csinálja meg. Elvileg valami hasonló lett volna a Zack Snyder is, de a Zack Snyder ugye saját jogán egy Rebel Moon-t nem tud összehozni. Mint kiderült igazából, ha 10 évet előre tudtak volna utazni az időbe, akkor szerintem nem biztos, hogy megkapta volna a Justice League-et, meg ugye általában ezt az egész DC projektet. Szerintem szerintem azt várja ettől a Warner, konkrétan szerintem nem kevesebbet vár a Warner, mint hogy a James Gunn csodát csináljon. A Marvel-nél csinált. Csinált. Igazából olyan nagyon nagy megfejtés nem kéne művelnie így sem. Nem, csak csinálni egy olyan filmet. Egyébként igen, tehát körülbelül olyan filmet kellene csinálnia, mint amilyen film volt az épp kipusztuló, agyonütött hattyúdal környékén a Galaxis Őrzői 3 a Marvel-nél. Semmi más nem kell csinálnia, csak, és egyébként hozzátenném, hogy azért félig meddig adott a dolog, mert Superman film viszont kurva rég volt. Uh-huh. Tehát ott azért van egyfajta várakozás, és egyébként általában az első Superman filmek nem mennek rosszul, tehát ott azért van egy várakozás, ez megvan, tehát ami, úgy fogalmazok, hogy ami a Galaxis Őrzőiből megvolt, az a régiről hozott első két rész rajongói, meg eleve szeretjük a csapatot, az itt is megvan a Superman karakterbe szerintem, és hát a James Gunn azért tud jó filmet csinálni. Uh-huh. Tehát mondjuk nem tudom. Most azért mondanám azt is, a másik ilyen a Taika Waititi, bár az a helyzet, hogy a tornéja szerintem az egy borzalom volt, ugyanakkor mostanában olvastam vele pár interjút, ahol ő is azt mondta, hogy hát szerinte is. Tehát... Ja, de ez menti egyébként? Azt, tehát, hogyha tudod, hogy szarfilmet csinálsz, akkor attól kevésbé lesz szar a film? Hát figyelj, megmondta, hogy valamiből ki kellett fizetni az albérlet árat. Hát de... És egyébként... Lehetne jó filmet is csinálni például, tehát hát abból jó, nem lehet kifizetni az albérletet. Szerintem ő ezt rosszul sáfárkodott ott a lehetőségeivel. Valószínű valami történt köztük a Disneyvel, mert ugye közben arról lehet hallani, hogy a Star Wars projektjét is lehúzták. Tehát valószínű köztük történt valami. Ja, nullázták azt a projektet? Hát állítólag. Ja, nem kellett volna olyat kommunikálni, gondolom, a médiában, hogy a Star Wars projektje fel fogja baszni mindenkinek az agyát. Valami konkrétan hasonló nyerséggel nyilatkozott valamit a Star Wars filmjével kapcsolatban. Hát aztán tudom, azt is szerintem... magyarázta, hogy nem úgy gondolta. Tehát szerintem a csávának egyébként elgurult a gyógyszere. Én nem hiszem egyébként, csak szerintem neki ebből elege lett. Tehát ha megnézed a korai filmjeit, a korai filmjeiben én azt gondolom, hogy az a fajta őrület, amit ő csinálta a Thor Ragnarökbe, az még belefér. Nekem a Ragnarök az egyik kedvenc MCU film, én azt végig tudom röhögni, azt a filmet, én szeretem annak az elborultságát. Szerintem viszont a negyediknél túlzásba esett, és szerintem leginkább azzal esett túlzásba, hogy azt hitte, hogy ötletek nélkül is össze lehet hozni egy ilyen filmet. Uh-huh. Szerintem a Ragnaröknél voltak ötletei, a Thornál nem voltak ötletei, ott egy kényszer volt rajta, hogy csinálni kell filmet. Ment a Love and Thundernél. Igen. Uh-huh. Igen. És szerintem ott ez okozta a problémát. Én egyébként még mindig bízok a csávóba, mert tényleg, tehát ott a Jojo Newsy, ami tökéletesen bizonyítja épp a Fos-tenger közepén a Marvelnél, hogy csak úgy hobbiból rendezett egy ilyen filmet, ami fillérekbe került mondjuk a Thorhoz képest, és egyébként most láttam ez a győztes gólnak a reklámját, nem láttad, hogy abban volt egy ilyen, hogy a Oscar-díjat nem nyert Jojo Newsy rendezvény. Azon benne a reklámban jó pofa volt. Szóval, hogy én azért ő benne bízok, csak szerintem ő besokalt. Uh-huh. Tehát szerintem ő besokalt, és szerintem ő most direkt akar távolodni ettől a Marvel, meg egyéb vonaltól, meg Disney vonaltól. Lehet, hogy neki majd most lesz egy időszak, amikor ilyen győztes gólokat típusú filmeket fog csinálni. Ami nem is lenne baj, mert nem is lenne ilyenekben baj. Szokott ilyen igen, ember közeli filmek. Emberek hajszája, neki ez nagyon jól áll. A James Gunn az viszont egy sokkal érdekesebb csávó szerintem, mert nem csak, hogy például a Galaxis Őrzői 3 szerintem jó, nagyon jó. Hanem ő ott azért elég jól bemutatta azt, hogy képes idomulni is a dolgokhoz, és azt is bemutatta szerintem talán a legjobban, hogy mennyire szereti ezt az egészet. Az idomulásban arra gondolok, hogy eredetleg ez a forgatókönyv, ez egy Mordály önálló film volt, amit ugye hát azt mondták, hogy na, az nem lesz. És akkor mondta, hogy akkor legyen ez. A másik pedig az, hogy szerintem azzal ő kurvára megmutatta azt, hogy mennyire szereti ezt az egészet, hogy oda ment a Disneyhez, és azt mondta, hogy megcsinálom a Galaxis Őrzői 3-at, aztán utána kapjátok be a faszomat, azt megyek. És szó szerint ezt csinált, és még közben leszerződött ráadásul a konkurenciához, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy de azért megcsinálta. Tehát azért ő úgy érezte, hogy neki itt még van egy sztori, amit el kell mondania, ezt elmondta, azt utána intett be. Hozzátem tök jogosan, amit művelt vele a Disney abba a twitteres hisztériába. Egyébként azt vágott, hogy, és biztosan vágott, de nekem utólag esett le, hogy nem egyszerűen csak betartott azzal a Disneyvel, hogy megcsinálta a mostani Marvel érának a, szerintem a magasan a legjobb filmjét. És a legtöbb bevételt hozó filmjét. Igen. Ráadásul. Hanem ráadásul olyan káoszt hagyott a film el maga után, hogy aztán ember legyen, aki abból Galaxis Őrzőit csinál utána. Szerintem nem. Tehát az egyébként utólag kezdtem értékelni, amikor másodszor megnéztem, mert megmutattam a feleségemnek is, hogy nézd meg, mert tudom, hogy nem nézünk képregény filmet, mert ennél még a fűnövését nézni két órában is izgalmasabb, mint Marvel filmet nézni, de ezt mindenképpen nézd meg, mert ez nagyon jó. És leültünk, megnéztük, és amikor másodjára néztem a végét, akkor jött eszembe, hogy hú, bazd meg, itt szerintem most már nincsen spoiler értéke, hogy hát itt szétszélett a csapat, hazaküldtük a Star-Lordot, mindenki elment a szélrózsa minden irányába valamilyen küldetéstudattal, úgyhogy onnan egyenként mindenkit visszacsábítani is egy önálló film lenne, és ott hagyta, hogy gyerekek, ha akartok Galaxis Őrzői 4-et, akkor sok sikert. Egyébként szerintem nem is kéne, de szerintem van egy olyan érzésem, hogy szerintem a Disney se akar. Tehát itt most újra olyan helyekről kéne építkezni, ahol szerintem úgy van vele a Disney, akkor inkább hagyjuk. Én azt tudom elképzelni, hogy ha majd egyszer eljutunk oda, hogy Bosszúállók 5, akkor majd lehet, hogy mitől jön egy Star-Lord cameo, vagy ő is ott lesz, vagy akár egy Drax, vagy mit tudom én, tehát valami ilyesmi, de szerintem ők konkrét Galaxis Őrzői filmben nem gondolkodnak, és nem is baj, és jobban teszik, ha nem gondolkodnak. Felesleges teljesen. Mondom, ha van egy pici agyuk, akkor megpróbálnak az X-Men-re építkezni. Meg hát a Fantastic Four-ra. Csak hát ugye most azért van egy nagy feladat. Kéne csinálni jó X-Men filmet. Jó, hát egyébként hozzátenném, hogy az nem olyan nehéz, annál sokkal nehezebb egy jó Fantastic Four filmet csinálni, mert azt azért eddig kétszer láttuk, hogy nem működik. Tehát az sokkal nehezebb lesz, de az se lehetetlen. Figyelj, én elmondom vagyok, hogy igen, most így a tök jó belemélhetők, és még rengeteg témát tudnánk ezzel kapcsolatban feszegetni, viszont én elmondom vagyok, hogy menjünk neki a menjünk neki, mert már nem sok időm van. Igen, az Oscar témának, mert hogy ki fogják osztani márciusban, és aztán megint a Jimmy Kimmel lesz a házigazda, ami nekem vagy elég jól mutatja, hogy senki nem akarja ezt elvállalni. Egyébként most a Golden Globe-on éreztem azt, hogy nem tudom, ki volt ez a faszi, aki vezette, de a feleségem sokkal jobban otthon van az ilyen nyugati médiában, ő se tudta ki azt. Tehát hogy ez így sok mindent, számomra sokat elmond arról, hogy a Golden Globe-ban is mi a helyzet. Apropó, egy apróságot mondanék, hogy viszont hódít ezerrel a játéktéren viszont a Game Awards, ami a videójátékoknak kvázi az Oscarja, mondjuk így. És azért azt megmutatja, hogyan lehetne egyébként fiatalosan tartani az ilyeneket. És nem őrült megfejtések vannak, hanem például jó, mondjuk színpadra állíthatnának egyszer mondjuk Oscaron egy Green Day-t mondjuk, ami szinte nem egy fiatal dolog, de azért fiatalosabb, mint... Igazad van, mint de azért muszáj vagyok egy dolgot hozzáfűzni. Na. A legjobb tudomásom szerint az utolsó Harry Potter játék, számítőpes játék, az pont 50-szer annyi pénzt hozott a Warner, mint az utolsó legendás állatok film. Aránya, van hasonló, igen. Szóval jelenleg azt hiszem, hogy a videójátékpiacban konkrétan nagyobb pénz van, mint a filmpiacban. Lehet, de nem hiszem, bár hogy... összefüggenek sok tekintetben. De egy Green Day-t kifizetni talán még össze tudnak alapozni valahogy az akadémia. Jó, de hát múltkor volt, tudod, Eminem. Ja, tényleg, jó. Igen, okay. És a Scorsese is látta. Jó, oké. Okay. Figyelj, itt a kategóriákon végig mennénk, és körülbelül mit tippelnék meg majd győztesnek. Szerinted itt a dokumentumfilm az érdekes lehet? Nem. Mert én arra tippelek, szerintem a legjobb dokumentumfilm, itt vannak indulók. Én azt mondom, szerintem a 20 nap Mariupolban. Az fog szerintem nyerni. Igen, az lehet. Mert Sompen. Az a Sompen film? Az a Sompen. Én ezt nem a Sompen miatt tippeltem volna, hanem Ukrajna miatt. Igen. De valószínűleg ez a 20 nap Mariupolban fog nyerni a legjobb dokumentumfilmben. Zoli és Gábor szólott, hogyha ez így lesz, akkor tudjátok, hogy kurvára ott vagyunk. Legjobb rövid film. Azt nem tudom, is már nem. Akkor lépjünk tovább. Legjobb nemzetközi film. Azt viszont egy kivétellel láttam mindegyiket. Itt indul az Én vagyok a kapitány. Azt nem láttam. A Tökéletes napok, ez amit mondtál, ugye? Az a Wim Wenders film. Igen, a Hótársadalma, a Tanári szoba és az Érdekvédelmi terület. Egyébként az a vicces, hogy végső soron mindegyik jó film. Én szerintem az Érdekvédelmi terület fogja, azért az enyémet szerintem ez lesz az egy díja. És csak azért került ide, mert egyébként, ha jól tudom, angol-amerikai producerelésű film, de németül beszélnek benne. Nagy párszóban miről szól a film? Koncentrációs tábor mellett rakó német családnak az élete, úgyhogy nem látod a koncentrációs tábort. Néha vannak ilyen kedves jelentek, hogy gyerekek labdáznak az udvaron, közben halálsikolyok jönnek a fal túloldaláról. Ez nem olyan, mint a Csíkos pizsamás fiú című film? Nem, mert ez sokkal inkább arra az érzé, arra rettenetesen kellemetlen érzésre próbál rámenni, amit ez okoz. Hogy ott embereket látsz, hogy normálisan viselkednek, miközben ez megy a falon túl. Aha. De érdekes film. Csak... érdekes téma. Aha. Jó, legjobb animációs rövidfilm, szerintem ezt nem tudom. Ugorhatjuk. Legjobb animációs film. Hát Nimona, Elemi, a fiú és a szürke gém, Robot Dreams és a Pókember, a Pókverzumon át. Hát én azt hiszem, hogy a Miyazaki fog nyerni, még akkor is, hogyha a Pókember film valószínűleg jobban sikerült. Igen, a fiú és a szürke gém. Egyébként nagyon látom, nagyon sok helyen látom velem szembe jönni, és valószínűleg azért van mögött egy elég erős kampány, mert tolják elég rendesen. Legjobb vizuális effektus. Godzilla Minus van, az Alkotó, a Hótársadalma, az új Mission Impossible film és a Galaxis Őrzői 3. Hát, mivel, hogy csak erre jelölték a Godzilla-t, szerintem a Godzilla fogja ezt megkapni. Gondolod? Igen. Én arra tippelek, hogy az Alkotó. Az sem kizárt, de szerintem a Godzillák egy díjat adnak. Ha már így ilyen történelmi lett a, hogy is mondjam, a belépője Amerikába. Ja, értem. Na, a smink és haj. Itt van a Golda, ez nem tudom, micsoda valami őszintén. Ez a, ő ugye az izraeli miniszterelnök asszony volt, és róla a Helen Mirren főszereplésével egy film. Ő, nem ez az Izrael alapításáról szóló? De, hát igazániból ez már utána van az ő miniszterelnöksége, de egyébként erről szól, inkább róla szól a film. Jó, mert láttam, amikor mentem a Nicolas Cage filmet megnézni, kint volt akkor a plakettja, közben beugrott, csak így nem is mentem fel. Szóval a Golda, a Maestro, az Oppenheimer, Szegény párák és a Hótársadalma. Meglök lepve egyébként, hogy a Barbie az nincs itt. Én viszont azt mondom, hogy ez az Oppenheimernek lesz az egyik díja. Pont a smink és a haj. Igen. Ezt már olyan kategóriának fogják tekinteni, hogy növelje az Oppenheimer díjainak a számát. Hát, én megmondom, el tudom fogadni, nem hogy ez azért, mert megérdemli. Szerintem egyébként a Maestro fogja megkapni azért, mert amit ott műveltek a Bradley Cooperrel, az a Maestro hogy... egy díjat sem fog kapni. Egyébként meg tudnám, hogy én 10 perc után lezártam, hogy szerintem borzasztó az a film. De ezzel együtt szerintem az pont azért, mert Bradley Coopert úgysem fogják díjazni az égvilágon semmivel, szerintem a pályája során, vagy maximum olyan nagyon-nagyon sokára, mint a DiCapriót. Szerintem ezt az egyet meg fogja kapni, de nem lepne meg, ha az Oppenheimer kapná, csak akkor nem értem, hogy miért. Hogy több díja legyen. Ja, jó. Aztán, legjobb díszlet. Barbie, Szegény párák, Megfojtott virágok, Oppenheimer, Napóleon. Hát itt el tudom képzelni, hogy a Barbie fog nyerni, de azért drukkoljunk a Szegény páráknak, mert ha jól tudom, egy magyar hölgy az egyik jelölti. Igen. Szerintem a tipre a Barbie, azért, mert egyébként van az egésznek egy ilyen kis Stepfordi feleségek hatása, amikor a Barbie világot mutatják, és azt az amerikaiak nagyon szokták szeretni. Nem tudom, ez a kötődés megvan-e mindmáig, de tipre szerintem itt a Barbie fog nyerni. Ha tippel nem kell. Legjobb jelmez. Gyakorlatilag ugyanazokat látjuk. Barbie, Megfojtott virágok, Napóleon, Oppenheimer, Szegény pár. Tényleg ugyanazok vannak? Hát ez megint az a kategória, hogy vagy a Barbie, vagy a Szegény párák. Itt azért már kicsit neccesebb lenne az Oppenheimer. Mert azért annyi öltönyt én is tudnék kölcsönözni valahonnan. Igen, a Barbie-ban sem érzem azt, hogy a jelmezek annyira dominálnak. Hát igen, de azért színes, meg sokféle. De a Szegény párák az működhet ebbe. Ezt színes, meg a sokféle, egyik azért Pride-on is lehet reprodukálni, hát tehát ez... az nem egy vészes dolog. Tehát itt nem érzem annyira erősnek a Barbie-t, de lehet, hogy akkor a Szegény párák. Hát igen, ebbe a kettőbe gondolkodnék. Aha, jó. Szegény párák legjobb jelmezben. Jó, legjobb hang. Az Alkotó, Maestro, Mission Impossible leszámolás, Oppenheimer és érdekvédelmi terület. Szerintem a Mission, de simán elképzelhető, hogy ez is egyet több díja legyen az Oppenheimernek. És gondolod, hogy arra fogják fogni, hogy mert az atombomba úgy robbant, hogy úgy nem szól. Nem feltétlen, ugye ez a hangba azért sok minden beletartozik, az időzítése, meg egyebek. Nézd, azok után, hogy a Bohém Rhapsody kapott egy legjobb vágásdíjat, azok után már semmi nem lehet csodálkozni. Jó, hát az Oscarnak mindig voltak nagyon érdekes döntései. Amit én nem értek, hogyan nyerhetett legjobb filmdíjat bármikor is a Tűzszekerek? Na azt, hogyha valakinek meg tudja indokolni... Hát vagy a szerelmes Shakespeare. Igen, szóval a legjobb hang, hát... Én a Mission-t mondanám egyébként. Meg ki tudnék egyezni vele, mert egyébként ez egy jó film. Nem értem, miért bukott az a film. A betétdal az gondolom, ugye a csak Ken. Ha az I'm Just Ken fogja nyerni, akkor annak nagyon fogok örülni, mert valószínű, hogy az nagyon-nagyon jó volt. Valószínű. Legjobb eredeti filmzene, Oppenheimer. Oppenheimer. Gondolod? Biztos vagyok benne. Már meg az indulók, mert ugye ilyenek vannak, hogy Oppenheimer, American Fiction, megfojtott virágok, az Indiana Jones és a sorstárcsája, illetve a szegény párák. Én nem emlékszem a Oppenheimer betét dalára, majd visszahallgatom. De ez filmzene, ez Oppenheimer. Oppenheimer, ebben biztos vagyok. Jó. Legjobb vágás. Egy zuhanás anatómiáját, azt láttad? Igen. Jó? Igen. Oké. Okay. Téli szünet, megfojtott virágok, Oppenheimer, szegény párák. Szerintem ezt azért fogja elvinni az Oppenheimer, mert én őszintén szólva az Oppenheimert inkább nevezném egy videoklipnek, mint filmnek, és az a videoklipeket azért, ha valamit azért jól kell vágni. És az Oppenheimer az jól van vágva. Egyetértek teljesen. Úgyhogy vágás az valószínűleg el fogja vinni. Legjobb operatőri munka, Oppenheimer, megfojtott virágok, Maestro, szegény párák, és ez az Elkron, de a gróf. Az nem tudom micsoda. Szerintem azért dobták ide, hogy legyen ötödik is. Ez megint az a kategória, hogy Oppenheimer szerintem. Benne van a szegény párák is a pakliba, de még azt mondom, hogy még a megfojtott virágok sem lehetetlen, mert szakmailag egyébként a megfojtott virágok szépen van fényképezve, még ha nem is tetszett igazán a film. Már mind neked, vagy nekem? Mert nekem nem tetszett. Nekem annyira nem tetszett. Tehát sok dolog miatt fontos filmnek tartom, de meg a De Niro szerintem kb. 30 éve nem volt ilyen jó, mint abban a filmben, de sok dolog meg nem annyira tetszett. Kérdezi közben, sajátok, hogy mennyi ez a hótársadalma? Az a Netflix-es csíleiek lezuhannak a repülőgéppel. Ami volt az életben maradni, ezt most újra feldolgozták, és most az. Jaj, az. Múltkor olvastam, hogy fú, ez egy nagyon fontos film, és ezt mindenkinek látniak, és úgy mondták, hogy ez nem készült volna korábban, és kommentekben mondták, hogy tehát a gyerekek egyébként az életben maradtakat láttátok? Igen, ez már, igen. Na mindegy, tehát az operatőri munka, és akkor jövünk a legfontosabb kategóriákba, hogy legjobb eredeti forgatókönyv, egy zuhanás anatómiája, téli szünet, Maestro, May December és előző életek. Az előző életeket láttam, az jó volt nagyon. Én egyébként nem indítanám Oscarra az előző életeket, de egy nagyon jó film. Hát vagy a zuhanás anatómiáját mondanám, vagy az előző életeket, ami fog nyerni. A zuhanás anatómiáját, ezt meg fogom most már nézni valamikor, mert egyrészt a címe is tetszik, meg annyi helyre jelölték, meg annyiszor jön velem szembe, hogy egyébként tök érdekes, hogy az zuhanás anatómiájában, meg az érdekvédelmi területben ugyanaz a hölgy a főszereplő. Igen. Igen, és közben meg egyébként egy német színésznőről van szó. Tehát... Legjobb adaptált forgatókönyv. Na most ez érdekes, mert ugye erről beszélgettünk kint az adás előtt Gáborral, hogy miért adaptált forgatókönyv a Barbie. Aztán itt mondja az Oppenheimer, azt tudjuk, az Oppenheimer az egy könyv alapján lett adaptálva. Aztán American Fiction, szegény párák és érdekvédelmi terület. Hát itt az Oppenheimer és a Barbie között fog szerintem eldőlni, és szerintem az Oppenheimer javára. Valószínűleg. Valószínűleg. Akkor lehet, hogy a Christopher Nolan egyes talat háromszoros Oscar díjas lesz. Igen, mert ezt ő írta. Igen. Mellékszereplő az szerintem a Robert Downey Jr. fog nyerni, és én emiatt nem vagyok mérges, mert szerintem már Chaplinért kellett volna neki, de én személy szerint én a De Niro-nak adnám a díjat. Mert tényleg 30 éve nem éreztem ilyen jónak, mint a megfojtott virágot. Ja. Szerintem a kaszinó óta nem játszott ilyen jót. nagyon jól állt neki a mocskos geci szerepe. Én láttam már egy pár ilyen szerep. Lehet, hogy az volt, hogy előtte néztem meg a Dühöngő Bikát, és ahhoz képest hát nekem nem volt. Hát ahhoz képest lehet, de szóval én a De Niro-nak adnám azért, mert valószínűleg ő már többet nem nagyon fog ide kerülni, a pályája miatt megérdemelné a harmadik díját, és azt gondolom, hogy itt most tényleg egy olyat tett le az asztalra, ami több, mint amit eddig, de valószínűleg a Robert Downey Jr. fog nyerni. Bennem van egy ilyen hajtás, hogy én nagyon örülnék, hogyha Ryan Gosling nyerné meg, de főleg az van bennem, hogy az elmúlt pár évben tanultam meg értékelni Ryan Goslingot, meg szerintem ő is mozdult egy kicsit azokban a filmek felé, amik hozzám közelebb állnak. Igen, hogy egy kicsit igen. Könnyebb legyen. És ennek örülnék, de hogyha őszinte akarok lenni, Robert Downey Jr. az egyetlen igen. Oppenheimer Oscar, amit gondolkodás nélkül odaadnék a filmnek. Mellékszereplőbe. Női mellékszereplő. Én azt mondom, hogy az a hölgy, akinek a nevét nem mészárolnám le, akinek aki a téli szünetbe játszik, ez az afroamerikai hölgy, szerintem ő fogja nyerni. Melyik az a téli szünet? Az a... Az a új... Paul Giamatti film. Ja, a téli szünet a magyar címe? Igen, a Holdover. Azt megnéztem. Én még nem láttam. Nem? Na, azt nem láttam még. De mondjuk én nem lennék egyáltalán mérges, hogyha az Emily Blunt nyerné. A Jodie Fosternek nagyon örülnék, csak nem ezért a filmben, mert szerintem ez a kalapszar ez a film. Mm. Úgyhogy... Az Amerika Ferrara egyébként nem volt az, amit ő eljátszott, az a... de mondjuk nem, hát nem, én ebben nagyon nehezen tudnék dönteni. Hát én a hölgyöt mondom, aki a téli szünetben van, mert az ő alakítása külföldi újság nagyon dicsérik, és ugye a Golden Globe-ot is bezsebelte, tehát én őt mondanám. Aztán... A legjobb férfi mellékszereplőt a Golden Globe-ot a Robert Downey Jr. jött el? Igen. Akkor az valószínű, hogy menni fog. Legjobb női főszereplő. Na ez volt egy nagyon érdekes dolog, hogy a Barbie-t azt ugye jelölték több kategóriában, férfi mellékszereplőnek indították a Ryan Goslingot, viszont nem indították Margot Robbie-t főszereplőként, még úgy illendőségből sem. Erős, egyébként ez most egy erős mezőny. Én gondolkodás nélkül egyébként ennek a Sandra Hüller hölgynek adnám, aki az Zuhanás anatómiájában van, meg az érdekvédelmi területben. Egyébként azt mondanám, hogy az Emma Stone is nagyon esélyes, de szinte biztos, hogy a Lily Gladstone fog nyerni a megfolytott világokért. Tehát ez szinte százszerűen, mert minden díjat ő zsebed be ebbe a kategóriába. Ugye a Golden Globe az kicsit más, mert a szegény párákat a vígjáték oldalon indították, és azért kaphatott ő is díjat, meg az Emma Stone is díjat, de itt valószínűleg az Oscar-t ő kapja. Ezzel egyébként szoktak trükközni, mert valamiért a Mackó sorozat és a komédia kategóriában indult, hogy miért arra nem jöttünk rá Adrival, mert az, ha nagyon-nagyon hunyorítok, akkor komédiának tűnik, de leginkább dráma. Én őszintén szóval én is a Lily Gladstone-nak örülnék, mert a Megfojtott Világokban ő olyat játszik, hogy ritkán mondok ilyet, de hát ott azért a DiCaprio-nak is össze kellett szednie magát, meg kurva jó volt. A férfi főszereplő az a legkevésbé kérdéses kategória, szerintem az annyira Cillian Murphy, hogy az szerintem az, kár is miről beszélni. Az összes induló az olyan, hogy ez kár is miről és beszélni. Úgy, hogy a Cillian Murphynek szerintem nem az Oppenheimerért kellene megkapnia. Nem, de nem baj, ha ő kapja. Én úgy vagyok vele, hogy nem baj. Rendezés szerintem ez megint tök egyértelmű, hogy a Nolan fogja kapni, és pont ezért a legjobb film is szerintem az Oppenheimer lesz. Egyébként hozzátenném, hogyha így szabad ennyit hozzáfűznöm, hogy nem örülök a dolognak. Én sem. Tehát én nem utáltam annyira az Oppenheimert, de szerintem kb. A Christopher Nolan az egyik leggyengébb filmjeért fogja kapni a díjakat, aminek összességében nem örülök. Ez egyébként nem az első húzása már az akadémiának, amikor... Hát ugyanezt csináltak a Scorsese-vel és az Aviátorra. Az Aviátor az mondjuk a Dühöngő Bikához, a Nagy Menőkhöz, vagy a Kaszinóhoz képest, de rakasz szar. Tehát, és akkor ezért szólt. De egyébként hozzátenem, a Tégla is ugyanez. Tehát azért hagyjuk már, hogy a Scorsese egy remake-ért kap Oscar-díjat úgy, hogy egyébként még azt sem mondanám, hogy... És most ne olyan mondja erre azt, aki nem látta, aki látta az eredeti filmeket. Az tegye a szívére a kezét, és mondja azt, hogy a Tégla annyival jobb. Nem. Tehát röhely, amit a Scorsese-vel is csináltak. Úgyhogy most kb. Ugyanazt fogják csinálni a Christopher Nolan-nek. Egyébként, hogyha őszinte akarok lenni, itt most az Oppenheimert, oké, hogy én nem örülnék, hogyha ennek az évnek az Oppenheimer lenne a csúcs teljesítménye, de olyan sokkal több filmnek nem tudnám őszintén odaadni. Ha én adnék, tehát ha most nekem előttem lenne szavazó cetli, én az előző életeket x-elném be. Igen. Igen, mert az Oppenheimer azért annyira nem tetszett, a Maestro az szerintem nézhetetlen, a Barbie az nálam Oppenheimer kategória, hogy tetszett, de annyira nem. A Szegény párákat azt még nem döntöttem el, a Téli szünetet nem láttam, az American Fiction-t nem láttam, a Zuhanás anatómiája nagyon tetszett, és jobban, mint az Oppenheimer, mint a Barbie, de annyira nem, mint az előző életek. Az érdekvédelmi terület inkább szerintem egy érzést ad át, és nem pedig komplett egy filmként működik. A Megfojtott virágok pedig szerintem egy baromi fontos film, így nagyon jó alakításokkal, rendkívül jó témával, de közel sem a Scorsese-nek a legerősebb darabjai közé tartozik. Tehát én az előző életekkel úgy voltam, hogy én azt a filmet megnéztem, és akkor így picit így gondolkodtam rajta, és az jutott eszembe, hogy ez a film, ez két dologról is szól úgy, hogy van is értelme annak, amit mond. Márciusban kiderül, hogy mi fog ebből megvalósulni. Na jó, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Bocsánat, hogy ilyen tömörre lett fogva az oszkáros kibeszélő rész. Látod, nagyon a DC-re elvett. Igen, hát nem bírsz magad, a DC szóba kerül, és elszabadul veled a holat. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Folytatni fogjuk, jövő héten újabb reflektorral fogunk majd visszatérni, és reméljük, hogy Gábor ideje hamarosan fel fog szabadulni újra, és beszélünk majd még többet filmekről, valami hasonló nekifutással. Jó? Még egyszer köszönjük neked is, köszönöm szépen a türelmedet, meg az idődet, és akkor jó hétvégét mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!